คัมมาราธนาธรรมะเนี่ยนะก็กล่าวถึงท้าวสหัมบดีพรหมเนี่ยนะท้าวสหัมบดีพรหมนี้ไปคุกเข่าข้างหนึ่งเนี่ยนะนะเรียกว่าคุกชานุมณฑลข้างหนึ่งนะก็คือคุกเข่าข้างหนึ่งนะแล้วยกเข่าอีกข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็ยกมือไหว้นะอย่างนี้แหละก็ขออาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมคือตอนแรกเลยพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยคงจําได้แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยนะนี่สบายแล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะที่เราพูดแบบที่เราปรารถนากันก็คือมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้มรรคผลนิพพานทีนี้มรรคผลนิพพานอันนั้นก็คืออริยสัจหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะพระองค์ก็มาพิจารณาดูว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี่ลึกซึ้งมากเนี่ยนะคือลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะว่าที่ลึกซึ้งเนี่ยเมื่อเทียบกับคนทุกๆวันว่างั้นเทียบกับประชาชนหรือหมู่สัตว์คือหมู่สัตว์นี้เป็นผู้ที่เพลิดเพลินในเรียกว่ามีอะไรเป็นที่มายินดียินดีในอะไรก็คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับเข้าไปชมสวนดอกไม้แล้วก็ไม่อิ่มอย่างเงี้ยนะกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานในการชมสวนเต็มที่แต่ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยมันลึกซึ้งแล้วเขาก็ฝักใฝ่ในการชมดอกไม้อยู่ไอ้แหมยากเหลือเกินที่จะมาแนะนำอย่างนี้ได้เอออยากกันนั้นเลยนะถ้าเราสอนเขานะถ้าเขาไม่เข้าใจมันก็เราก็เหนื่อยเปล่าพระองค์คิดอย่างนี้นะพรหมก็เลยบอกโอ้ลูกถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่สอนหมู่สัตว์นี้เสียหายแน่ทีนี้การอาราธนาเนี่ยนะคนขอร้องก็ต้องฉลาดขอร้องไม่ได้ขอร้องให้ไปสอนทุกคนนะพรหมก็บอกเขาไม่ได้บอกว่าพระองค์ต้องไปสอนกับทุกคนนะไม่ได้ไปขอแบบนั้นแต่ไปขอว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยพอมีอยู่เนี่ยนะคือคนพอมีสติมีปัญญาเนี่ยพอมีอยู่นะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฟังธรรมแล้วเขาจะเสื่อมจากประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์อาศัยความอนุเคราะห์เนี่ยนะตรวจดูหมู่สัตว์แล้วก็สงเคราะห์เขาเถอะผู้ที่รู้ธรรมก็พอมีอยู่รอกเหมือนกันก็ไม่เป็นคำอาราธนานะพูดแบบสรุปเราพระองค์ก็ตรวจดูหมู่สัตว์พระองค์ก็รับปากที่จะแสดงธรรมให้กับสัตว์แล้วพระองค์ก็เวลาแสดงธรรมพระองค์ก็เลือกแสดงนะพระองค์ไม่ได้ไปแสดงทุกคนทุกแห่งแบบเรียกว่าเบี้ยหัวแตกไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นถ้าหากว่าใช้อนุภาพแบบนั้นพระพุทธเจ้าทำได้เกณฑ์ให้หมู่สัตว์มาอยู่ที่เดียวนะรวมให้หมดเลยนะเรียกว่ารวมหมู่สัตว์นะใช้อิทธานุภาพอ่ะบันดาลให้มารวมตัวกันให้หมดแล้วก็สอนทีเดียวเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่บรรลุผลได้คือทำให้สัตว์รวมตัวเนี่ยทำได้แต่ว่าเขาก็ไม่บรรลุตามเดิมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวไปเลือกสอนเอานะเลือกสอนเอาทั้งก็ธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยเลือกสอนมีถ้อยคำที่เขาสนทนากันบ่อยอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่น่ารีบดับขันธปรินิพพานเลยอย่างนั้นนี่ถ้ารออีกหน่อยนะเราคงได้ฟังอย่างนั้นเราคงได้ดีอย่างนั้นเนี่ยนะก็คำพูดลักษณะนี้มองในแง่หนึ่งก็คือพูดแบบมีศรัทธาที่ตัวเองมีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มองอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านี่ดีไม่จริงน่าจะรอเราหน่อยนะคล้ายๆกับตำหนิพระพุทธเจ้าอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะก็เรียกว่าพูดเชิงน้อยใจว่าแม่น่าจะรออีกหน่อยนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรวจดูหมู่สัตว์หมดแล้วว่าถึงพระองค์อยู่ก็ไม่รู้โปรดใครไม่ได้อีกแล้วเพราะผู้ที่จะฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมีสุภัททะเจ้าสุดท้ายอยู่เจ้าเดียวเนี่ยนะคือสุภัททะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตัดสินใจว่าดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะก็รู้ว่าอีก3เดือนข้างหน้าสุภัททะจะบรรลุอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นเองส่วนที่เหลือนี้ไม่เป็นไม่มีพุทธเวไนอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพุทธกิจเหลืออีก3เดือนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยอธิษฐานว่าเลย3เดือนไปแล้วจะไม่เข้าสมาบัติอีกเนี่ยนะไอการที่จะไม่เข้าสมาบัติอีกแปลว่าจะตายละเนี่ยนะจะทิ้งสังขารแล้วเพราะว่าพระองค์นี้ทำกิจอย่างบริบูรณ์แล้วว่างั้นเถอะศาสดาใดที่ทำกิจอนุเคราะห์สาวกทั้งหลายศาสดานั้นก็ทำกิจไว้อย่างสมบูรณ์แล้วถ้าพูดภาษาพ่อแม่ก็บอกว่าพ่อแม่ทำมาหากินเอาไว้เพียงพอแล้วว่างั้นเถอะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่ลูกจะดำรงชีวิตอยู่นะพระองค์ก็ทำกิจได้อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างนี้ ซึ่งพระองค์หลังจากที่รับอาราธนาจากพรหมและแสดงธรรมเนี่ยนะตลอดระยะเวลาที่เรียกว่า45ปี45พรรษาเนี่ยโปรดหมู่สัตว์ได้อย่างหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะนับไม่หมดสูตรแรกที่พระองค์แสดงเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยนะบรรลุพระอัญญาโกณฑัญญะคนเดียวแต่พรหมนี่บรรลุเท่าไหร่18โกฏไม่ได้พูดถึงเทวดาอย่างอื่นอีกนะแต่ไม่พูดเฉพาะพรหมอย่างเดียวนี่18โกฏเนี่ยนะบอกว่าโอ้ทำไมสัตว์มากมายขนาดนั้นว่างั้นเถอะคือจักรวาลเนี่ยนะมีไม่รู้กี่ล้านโกฏจักรวาลจักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวพรหมที่บรรลุธรรมไม่ได้มาในจากจักรวาลเดียวเนี่ยนะจักรวาลมันมีมากจริงๆเนี่ยนะเมื่อก่อนก็ยังว่าเชื่อไม่ค่อยมากว่าจักรวาลจะเยอะขนาดนั้นพอไปดูภาพเรียกว่าแผนที่จักรวาลเราเคยเห็นแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมแผนที่ประเทศไทยแล้วแผนที่โลกก็มีแผนที่ใหม่ออกมาแล้วเรียกว่าแผนที่จักรวาลเนี่ยนะแผนที่จักรวาลทีนี้แผนที่จักรวาลนี่ก็จะแยกหมู่ดาวก็บอกว่าดาวดวงอาทิตย์ดวงเราเนี่ยมันเล็กมากถ้าเทียบกับดาวดวงอื่นเพราะมีดาวดวงอื่นที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เป็นร้อยเท่าเนี่ยนะแล้วก็ดวงอาทิตย์นี่สว่างไม่มากนะความร้อนของดวงอาทิตย์ไม่มากมีไอ้ที่ร้อนกว่าดวงอาทิตย์อีกหลายเท่านักหลายเท่าเขาก็จะทำเป็นสีเขาแยกแยะให้ดูเนี่ยนะเขาทำเป็นภาพเรียกว่าแผนที่จักรวาลนะก็บอกว่าแล้วในแผนที่ใหญ่ๆนะเขาก็ส่องเขาก็ทำเป็นเครื่องหมายชี้ให้ดูว่านี่โลกเล็กๆอย่างนี้แหละพอๆกับเราดูแผนที่โลกอ่ะนะเสร็จแล้วก็มีลูกศรชี้ให้ดูว่าหน่อยหนึ่งวันนี้ประเทศไทยอยู่เท่านี้แหละมีอยู่หน่อยเดียวใช่ไหมถ้ามองแบบระดับแผนที่โลกอ่ะนะประเทศไทยนี่หน่อยเดียวเนี่ยนะทีนี้ถ้ามองแผนที่จักรวาลนะโลกเราเนี่ยดูหน่อยเดียวจริงๆถ้าดูระดับแผนที่จักรวาลนี่สงสัยโลกก็คือฝุ่นดีๆนี่แหละเล็กมากถ้าของเราอ่ะต้องใช้กล้องดูนะถ้าดูระดับจักรวาลนี่ต้องใช้กล้องดูอ่ะพอคุยกันอย่างนี้นะโยมท่านหนึ่งเขาพูดยังไงก็บอกว่าถึงจะเล็กขนาดนั้นอัตตามันก็ใหญ่เพียงพอเขาว่างั้นว่าอัตตาก็ใหญ่เพียงพอคำว่าอัตตานี่หมายถึงเขาพูดนี้แปลว่ามานะนั่นเองนะแค่นั้นก็ยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วว่างั้นถึงจะเล็กแค่นั้นเถอะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่พระองค์สงเคราะห์เนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วหาประมาณไม่ได้นะหลังจากมีพระสูตรหลายๆสูตรนะที่ฟังแล้ว บรรลุหาประมาณไม่ได้เช่นมงคลสูตรมงคล38นะพระพุทธเจ้าแสดงแล้วบรรลุหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นมงคล38นี้ควรทรงจำเนาะควรจำให้ได้ไปสาธยายบ่อยๆนี่ย้อนมาเรื่องว่าถ้าเราทรงจำคำสอนไว้บ้างเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยมากนั่นนะมงคลสูตรนี้เป็นสูตรที่พระองค์แสดงแล้วหมู่สัตว์นี้บรรลุหาประมาณไม่ได้นั่นนะแล้วก็เช่นจุลราหุโลวาทสูตรมหาสมัยสูตรเนี่ยนะเพราะหมู่สัตว์ที่พระองค์ทรงสงเคราะห์นี่มีมากเหลือเกินแต่ทีนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะผู้ที่มีคุณยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะถ้าพูดถึงโดยรูปกายของพระองค์นะรูปกายในร่างกายของพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ32อย่างเนี่ยนะเรียกว่าร่างกายที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีอนุพยัญชนะในร่างกายอีก80อย่างแล้วก็มีรัศมีสร้างออกมาจากตัวนะปกติ1วา6สี6สีเนี่ยสร้างออกมาจากตัวเป็นปกติ1วาแต่ว่าถ้าพระองค์ประสงค์แล้วรัศมีเนี่ยจะแผ่ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าปกติพระองค์ก็จะยินดีเอาไว้วา1ให้สว่างออกไปแค่วาเดียวทีนี้พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยนะเสียงของพระองค์เหมือนเสียงพรหมเนี่ยนะเสียงเหมือนเสียงพรหมคือเสียงประกอบไปด้วยองค์8เช่นมีเสียงไพเราะเสียงกังวานเสียงลึกเนี่ยนะเสียงกลมกล่อมไม่แตกพร่าเนี่ยนะเสียงพูดแล้วก็สละสลวยน่าฟังเนี่ยนะแล้วก็สำเนียงเนี่ยสนอเหมือนกับนกกระเวกอันนี้พูดในส่วนของรูปกายที่บำเพ็ญบารมีกว่ารูปกายจะเต็มได้ดีขนาดนั้นทีนี้ในฝ่ายคุณธรรมภายในใจของพระองค์เนี่ยนะคุณธรรมภายในใจของพระองค์ที่มีอยู่ก็เช่นพวกโพธิปักขยธรรมทั้งหลายมีอยู่เต็มหมดเลยนะสติปัฏฐานเป็นต้นมีอยู่ในใจของพระองค์เนี่ยเต็มหมดแล้วก็พวกฌานอภิญญามรรคผลโลกุตระธรรมเนี่ยมีหมดเลยอันพระองค์นี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีกว่าจะเต็มเปี่ยมอย่างนั้นเนี่ยก็4อสงไขยเศษอีกแสน แสนมหากัปนะจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาแสดงธรรมประกาศเนี่ยนะทีนี้การแสดงธรรมของพระองค์นั้นธรรมะของพระองค์นี้ที่เขายกย่องนับถือมากอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นธรรมะที่ช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้จริงเนี่ยนะคือหมายว่าแก้ทุกข์ได้จริงเหมือนกันเถอะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นช่วยให้สัตว์ข้ามทุกข์ได้ภาษาบาลีใช้คำว่านิยานิกธรรมแปลว่าธรรมะที่นำออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีรสเดียวแปลว่าวิมุตติรสคือหมายความว่าถ้าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนทำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงเนี่ยนะทุกข์ได้จริงอันนี้เป็นความพิเศษเป็นความดีของคำสอนของพระองค์แล้วก็หมู่สาวกของพระองค์เนี่ยนะก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจนได้ตรัสรู้ธรรมะที่ว่านี้ด้วยเนี่ยนะหมู่สาวกของพระองค์นะอย่าลืมนะคำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังนะผู้ฟังคนอื่นก็ฟังแต่ก็ไม่เรียกว่าสาวกเพราะไม่ได้ทำกิจของการฟังอย่างบริบูรณ์หมายความว่าผู้ที่เป็นสาวกนะเขาทำกิจบรรลุอริยสัจแล้วจึงเรียกว่าสาวกผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุอริยสัจก็ยังไม่เรียกว่าสาวกเนี่ยนะและของเรานี้ไม่เรียกว่าสาวกแล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่าพุทธบริษัทไม่ใช่สาวกนะสาวกนี่กับพุทธบริษัทแตกต่างกันนะถ้าพุทธบริษัทนี้คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าพุทธสาวกคือผู้ที่บรรลุอริยสัจเนี่ยนะผู้ที่บรรลุอริยสัจตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะท่านทำกิจในอริยสัจแล้วแต่ของเราทั้งหลายได้เป็นพุทธบริษัทนี่ก็ดีแล้วล่ะนะชั้นหนึ่งแล้วนะดีกว่าไปนับถือที่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะถ้าเปรียบเทียบอย่างคำเมื่อกี้นะถ้าเรียบเรียงโดยลำดับวัฒนธรรมประเพณีที่โบราณท่านวางเอาไว้เนี่ยนะดีมากนะถ้าใครเข้าใจถึงประโยชน์อย่างแท้จริง อย่างเมื่อก่อนนี่ขอมามองสมัยศึกษาธรรมะแรกๆเลยนะมองพิธีกรรมเป็นความเนิ่นช้าเนี่ยนะบอกโอ้เสียเวลามากว่างั้นเถอะแหมต้องมาถึงไตรสรณคมมาอาราธนาศีลเสียเวลามากอันนี้นะก็พูดตามภาษาละอ่อนละอ่อนนะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเนี่ยเสร็จแล้วที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงเนี่ยนะจริงๆแล้วตั้งแต่นะโมเป็นต้นมานะเป็นคำที่ประเสริฐมากนะตั้งแต่คำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพราะว่าเป็นคำนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าพูดโดยบุญนะเป็นบุญที่หาประมาณไม่ได้คือเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณหาประมาณไม่ได้การตั้งจิตนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าจึงได้บุญหาประมาณไม่ได้เหมือนกันในบรรดาคนที่ควรไหว้นะทั้งหมดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแม้แต่คนเดียวเอาคนทั้งโลกนี้ทั้งหมดนะมารวมประมวลกันแล้วนะไม่ได้เศษเสี้ยวคุณที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการนอบน้อมพระพุทธเจ้านี่จึงมีคุณอย่างมากมายตอนหลังมานี่ท่านมาจะแนะนำให้ใครทำบุญนะแนะนำให้ไปบูชาพระเจดีย์นะแนะนำให้ไปบูชาพระเจดีย์เนี่ยไปไหว้พระเจดีย์นะแล้วก็ไหว้แล้วก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเช่นเป็นบทสวดว่าอิติปิโสก็ได้แปลเป็นไทยเราก็ได้แล้วก็ระลึกถึงคุณนะหรือไปไหว้พระเจดีย์เราก็ตั้งแบบนโมก็ได้ว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ให้ละน้อมจิตแบบนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่มีผลมากเนี่ยนะไอ้อย่างนี้มีผลมากเป็นการถึงไตรสรณคมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะแล้วการนอบน้อมบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเรามานอบน้อมพระองค์ตอนนี้กับนอบน้อมตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่อันไหนจะได้บุญมากกว่ากันเนี่ยนะก็บอกว่าอย่าไปคิดแตกแยกอย่างนั้นเนี่ยนะพระองค์ถึงจะเมื่อไหร่พระองค์ก็มีคุณเช่นนั้นแหละสำคัญที่ว่าเราทราบซึ้งหรือรู้คุณของพระองค์เท่าไหร่ก็เอาการสภาพจิตที่นอบน้อมเอาความรู้ในคุณของพระองค์เป็นเกณฑ์ถ้าศรัทธาเท่ากันผลไม่ต่างกันเนี่ยนะนอบน้อมพระพุทธเจ้าตอนนั้นกับนอบน้อมตอนนี้ไม่ต่างกันถ้าศรัทธาเท่ากันเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเทียบไปแล้วคนสมัยก่อนถ้าเขารู้คุณมากกว่าเขาก็ได้บุญมากกว่า คนสมัยนี้ถ้ารู้คุณเท่ากับคนสมัยก่อนก็ได้บุญเท่ากับคนสมัยก่อนเนี่ยนะเพราะการบูชาถ้าเทียบถึงการทำบุญทั้งหลายแหล่เนี่ยนะที่เป็นวัตถุทานการบูชาพระเจดีย์หรือที่เรียกว่าบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นกุศลที่น่าเจริญให้มากๆถามว่าทำไมจึงน่าเจริญเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งความสุขอย่างแท้จริงอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งนะถ้าอ่านในคัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์อัปทานคัมภีร์อัปทานนี้ถ้าฉบับ91เล่มนะอยู่ที่เล่ม70 71 72เนี่ยมีอยู่3เล่มด้วยกันนะ3เล่มเล่มละเกือบ1,000หน้าเนี่ยนะทั้ง3เล่มนั้นพูดถึงการทำบุญที่บูชาพระเจดีย์อย่างส่วนซะส่วนใหญ่คือบูชาพระพุทธเจ้าโดยแง่มุมต่างๆอันนะเขาบอกว่าบางคนที่เขาทำบุญบูชาพระพุทธเจ้าเขาไปเห็นทรายมันสะอาดนะเห็นทรายสะอาดๆก็เอากองทรายเนี่ยมากองกันนะเรียกว่าเจดีย์ทรายนะเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้มาปักที่ทำเนี่ยเหมือนกับระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะแล้วเอาดอกไม้มาปักอันนี้ก็คือไม่ได้บูชาทรายบูชาอะไรหรอกแต่ว่าเอาทรายเนี่ยเป็นนิมิตหมายให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนะผู้ที่ทำอย่างนั้นก็เป็นอุปนิสัยให้เขาพ้นทุกข์ไปแล้วด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นของเราถ้ามีโอกาสการทำบุญบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธรูปหรือแม้กระทั่งตั้งกับการตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นกิจที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะว่าในบรรดาสิ่งที่เราควรนอบน้อมเนี่ยนะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วเนี่ยนะในพูดถึงในเฉพาะส่วนที่เป็นบุคคลเลยนะไม่มีอะไรดีกว่าการนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะบางแห่งก็บอกเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีคุณหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครไปชั่งพระองค์ได้นะว่าพระองค์มีคุณอยู่เท่านั้นนะมีฤทธิ์อยู่เท่านี้มีเดชอยู่เท่านั้นไม่มีใครชั่งได้เพราะฉะนั้นบุญของผู้ที่เคารพผู้ที่ชั่งไม่ได้ก็ชั่งไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่มีใครนับบุญของผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้าได้หมดแล้วเนี่ยนะด้วยวิธีตวงวิธีใดวิธีหนึ่งว่าบุญเขามีเท่านั้นไม่มีใครไปวัดได้เพราะอะไรเพราะจิตของเขาเนี่ยเลื่อมใสในบุคคลผู้เป็นเยี่ยมเนี่ยนะผู้เป็นเยี่ยมเนี่ยนะก็เหมือนกับพูดถึงอีกในหนึ่งว่าถ้าเรารับใช้พูดถึงในลักษณะการรับใช้คนเนี่ยนะถ้าเรารับใช้มหาเศรษฐีจริงๆเลยนะร่ำรวยที่สุดนะถามว่ารายได้ดีกว่ารับใช้คนธรรมดาไหมก็ทำเท่ากันอะแต่ว่าผลงานจะได้เท่ากันไหมรายได้เราได้เท่ากันไหมไม่เท่าเพราะอะไรเพราะว่านายเราเนี่ยมีคุณมีสมมติว่ารวยไม่เท่ากันว่างั้นเถอะถ้าไปนับถือนายที่รวยและใจกว้างจริงๆแล้วก็อย่างว่าไปช่วยงานท่านนิดๆหน่อยๆเราก็สบายแล้วว่างั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจทราบซึ้งในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนอบน้อมต่อพระองค์นะอันนี้เป็นบุญที่เรียกว่าทางลัดที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลายเนี่ยนะที่เรียกว่าโดยวัตถุธรรมแล้วลงทุนไม่มากนะเพียงแต่ว่าให้ลงทุนที่จิตเนี่ยให้มากๆให้มีศรัทธาเนี่ยให้มากๆนะคำว่าศรัทธาก็ให้รู้คุณของพระองค์เป็นเกณฑ์นะเชื่อว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์จริงๆนะแต่ก็ควรรู้หน่อยนะว่าอรหันต์นี่แปลว่าอะไรพระองค์เป็นพระอรหันต์นะไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเมื่อกี้ที่กล่าวบอกว่าแม้อรหันต์ก็ควรให้รู้คุณหน่อยนะไม่ใช่อะไรเพราะชาวอินเดียนี่เขานับถืออรหันต์แปลกๆก็บอกว่าถ้าเขามีพาหิยะทารุจิริยะเนี่ยนะที่เรียกว่าทารุจิริยะก็เอาเปลือกไม้เนี่ยมานุ่งโอ้เจ้านี้สันโดษจริงๆเลยว่างั้นขนาดผ้าผ่อนยังไม่ใช้เลยใช้แต่ผ้าเปลือกไม้เนี่ยนะนี่แหละอรหันต์เหมือนกันเพราะเป็นผ้าอรหันต์เพราะนุ่งน้อยๆอย่างนั้นเป็นผ้าอรหันต์ไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็บางพวกก็คือเขามีไอ้ลัทธิที่นุ่งลมห่มฟ้าเนี่ยนะก็มีคนไปนับถือว่าไอ้พวกเนี่ยเป็นผ้าอรหันต์อีกเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอรหันต์นี่ก็ให้ควรรู้ความหมายหน่อยนะว่าไกลจากกิเลสนะกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการกระทำบาปเป็นผู้ที่ควรแก่การกระทำบุญจริงๆเนี่ยนะแล้วก็สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะคือความที่พระองค์เป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมามากเนี่ยนะพระองค์จึงสามารถค้นคว้าพิจารณาจนตรัสรู้อริยสัจด้วยปัญญาของพระองค์เอง แต่ทีนี้ปัญญาของพระองค์นั้นก็ไม่ได้เก็บไว้เฉพาะตัวเมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยสัจเช่นนี้ก็มาเผื่อแผ่มาแสดงประกาศแต่งตั้งเปิดเผยบัญญัติทำให้ง่ายมาบอกกล่าวให้มูสัตว์รู้ว่าเออนี้ทุกข์นะนี้ทุกข์สมุทัยนี้ทุกข์นิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะว่าถ้าเธอทั้งหลายตรัสรู้อริยสัจเช่นนี้แล้วเธอทั้งหลายก็จะพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ทั้งมวลว่างั้นเธอทั้งหลายก็พ้นทุกข์เพราะที่พ้นทุกข์ได้เพราะตรัสรู้อริยสัจนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนเรื่องอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจแต่ก็อาจจะคำสอนทั่วๆไปก็อาจจะเป็นแขนงเป็นกิ่งเป็นก้านเล็กๆน้อยๆนะอาจจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของอริยสัจมาพูดแต่ว่าองค์ใหญ่แล้วองค์รวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจนั้นการตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะปัญหาในวัฏฏะทั้งหมดนั้นถ้าตรัสรู้อริยสัจแล้วก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมังเนี่ยนะธรรมะก็หมายถึงอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนมานั่นเองเนี่ยนะทีนี้สอนนี้โดยใช้วาจาใช่ไหมที่จะประกาศอริยสัจนะก็เอาวาจามาแสดงวาจาที่รวบรวมคำสอนเรื่องอริยสัจอันนั้นเรียกว่าพระปริยัติธรรมเนี่ยนะเรียกว่าปริยัติธรรมก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจที่พระอานนท์ท่านเก็บเนี่ยนะคำว่าเก็บก็คือติดตามฟังแล้วก็ทรงจำเอาไว้แล้วก็มาแสดงให้ฟังเรียกว่าพระธรรมทีนี้พระธรรมเหล่านี้ถ้าไปถึงหมู่สัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใดเขาก็ปฏิบัติแล้วตรัสรู้ตามนั้นแหละเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้ตามนั้นจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระภิกษุก็ตามถ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเรียกว่าพระสงฆ์เรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยนะงั้นพระสงฆ์นี้มีอยู่2ประการนะเคยได้ยินนะพระสงฆ์2อย่างคือสงฆ์โดยสมมุติกับโดยปรมัตถ์เนี่ยนะถ้าสงฆ์โดยสงฆ์โดยสมมุติหมายถึงภิกษุ4รูปขึ้นไปที่นั่งอยู่ในหัตถบาทหัตถบาทสงฆ์นะหัตถบาทสงฆ์เช่นทำกรรมและพูดสมัยนี้ก็คือทำกรรมในโบสถ์อ่ะพูดอันนี้พูดรวบรัดนะคือท่านทำกรรมในโบสถ์4รูปขึ้นไปเช่นลงปาติโมกข์อย่างถูกต้องตามธรรมวินัยทำสังฆกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระธรรมวินัยในขณะนั้นเรียกว่าสมมุติสงฆ์เนี่ยนะสมมุติสงฆ์เป็นสงฆ์โดยสมมุติเนี่ยนะทีนี้อีกคำหนึ่งคืออริยสงฆ์อริยสงฆ์นี้แค่ไหนอริยสงฆ์นี้หมายถึงผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจคือหมายความว่าเขาปฏิบัติแล้วเขาเห็นอริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าสอนตรัสรู้อริยสัจครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะมรรคที่1ผลที่1ถ้าตรัสรู้อริยสัจครั้งที่2เรียกว่าพระสกทาคามีมรรคที่2ผลที่2ถ้าตรัสรู้อริยสัจครั้งที่3เรียกว่าพระอนาคามีมรรคที่3ผลที่3ถ้าตรัสรู้อริยสัจครั้งที่4เรียกว่าพระอรหันต์มรรคที่4ผลที่4เนี่ยนะในพระอรหันต์พระอริยบุคคลทั้ง4ประเภทนี่แหละเรียกว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถามว่าจำกัดเพศไหมไม่จำกัดเพศผู้ที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่นะที่เป็นพระอริยะนี่เรียกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอยู่ในเพศคารวาสหรือเพศพระภิกษุก็ได้เนี่ยนะคือเอาคุณธรรมตรงนั้นเป็นเกณฑ์เอาการตรัสรู้อริยสัจเป็นเกณฑ์ทีนี้ถ้าพระภิกษุในยุคนี้สมมติถ้าเมื่อกี้เรากล่าวว่าสงฆ์4รูปที่นั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ประชุมกันทำกรรมในสีมาจึงเรียกว่าสมมติสงฆ์อ้าวแล้วถ้าหากว่าพระภิกษุไปทั่วไปอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเรียรายทั่วไปเนี่ยนะพระภิกษุเหล่านี้พระเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะนะสมมติท่านธรรมามานั่งอยู่อย่างเงี้ยจะเรียกว่าอะไรคือสมมติสงฆ์อ้าวต้องทำกรรมในอย่างที่ว่าใช่ไหมถ้าอริยสงฆ์ต้องบรรลุมรรคผลถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอย่างเงี้ยจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าภิกษุซึ่งในจำนวนพุทธบริษัทมี4มีอะไรนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามี4นะเพราะฉะนั้นก็นับเป็นกลุ่มพุทธบริษัทไปจะเรียกว่าภิกษุก็มาแปลหรือให้คำจำกัดความว่าภิกษุนั้นมีขอบเขตมีความหมายขนาดไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไตรสรณคมเนี่ยนะการเปล่งวาจาถึงเนี่ยนับว่ามีความสำคัญมากต่อการถึงพระศาสนาเนี่ยนะเ พราะว่าไอการถึงไตรสรณคมที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินะเรามั่นคงในพระศาสนามากหรือน้อยดูได้จากตรงนี้จริงๆนะดูว่าใครถึงพระพุทธศาสนาแท้จริงหรือไม่แท้จริงเนี่ยดูจากตรงนั้นนะไม่ได้ดูจากทั่วๆไปคือที่ว่าดูจากตรงนั้นเนี่ยบ่งถึงว่าเขาซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าขนาดไหนเนี่ยนะเอาความซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์ว่าเขาซาบซึ้งในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเท่าไหร่อันนั่นแหละประกาศถึงว่าเขาถึงพระพุทธศาสนาจำนวนเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ซาบซึ้งถึงคุณขนาดนั้นเลยไม่รู้คุณเลยก็สักแต่ว่ากล่าวก็ถือว่าก็ดีกว่าพูดคำอื่นทั้งหมดละว่างั้นเถอะถามว่าได้บุญไหมก็ได้ละแต่ว่ามากน้อยก็ตามกำลังสติปัญญาว่างั้นแต่ทีนี้ว่าเอาปัญญาเป็นเกณฑ์เอาความเข้าใจเป็นหลักว่าถ้าเข้าใจในคุณมากแล้วก็นับถืออันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณอย่างมหาศาลก็บอกว่าการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะการนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันระดับโลกิยะกับระดับโลกุตระถ้าระดับโลกิยะทั่วๆไปก็นับถือว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์จริงๆตรัสรู้โดยชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วอย่างเงี้ยถ้านับถือแบบนี้เขาเรียกว่านับถือแบบโลกิยะถ้านับถือแบบโลกุตระนะก็คือวันไหนที่ตรัสรู้อริยสัจวันนั้นน่ะคือวันที่นับถือพระพุทธเจ้าแบบโลกุตระมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงละถ้าขนาดตรัสรู้อริยสัจนี้ถือว่าไม่เปลี่ยนศาสนาเด็ดขาดเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่านับถือแบบโลกิยะนั้นถ้าเรียนไปเรียนมาถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องก็อาจจะเลิกนับถือก็ได้เพราะไม่รู้จักคุณอย่างเพียงพอเนี่ยนะแต่ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจแล้วจะมั่นคงในคุณมากเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยสัจผู้นั้นเขาก็เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเห็นพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะก็นับว่าเป็นผู้ที่มั่นคงทีนี้ว่าในจำนวนกุศลทั้งหลายเนี่ยนะการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะถามว่ามีบุญขนาดไหนก็บอกว่าโดยปริมาณในการวัดผลแห่งกุศลนั้นอ่ะมีผลมากกว่าการถวายสังฆทานมีผลมากกว่าให้เสนาสนะเป็นทานเนี่ยนะการสร้างเสนาสนะนะเช่นสร้างกุฏิสร้างวิหารในปริมาณที่ทำเพื่ออุทิศให้แก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4เนี่ยนะการทำบุญนั้นก็มีอนิสงส์ไม่ได้เท่าถึงไตรสรณคมเลยเนี่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าการสร้างเสนาสนะคือหมายถึงที่อยู่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4มีผลมีอนิสงส์สู้ถึงไตรสรณคมไม่ได้เนี่ยนะถึงไตรสรณคมนั้นนับถือพระพุทธเจ้าด้วยคุณนับถือพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความซาบซึ้งเข้าใจในคุณนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากกว่านั้นทีนี้ถามว่าเอ๊ะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอีกไหมที่มีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าการถึงไตรสรณคมก็บอกมีคือผู้ที่ถึงไตรสรณคมแล้วสมาทานศีลทั้ง5ประการเนี่ยนะถ้าสมาทานสิกขาบท5นะก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นถามว่าการสมาทานศีลเนี่ยนะดียังไงนั่นก็พูดถึงว่าศีลเนี่ยนะอีกชื่อหนึ่งก็คือการสมาทานศีลก็คือการสมาทานประพฤติกุศลกรรมเนี่ยนะเพราะเจตนาเนี่ยเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกมะเป็นศีลถ้าเราพูดถึงเจตนาเป็นศีลเจตนาก็คือกรรมเนี่ยนะอันในขณะที่เราสมาทานศีลเนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นกรรมที่ดีที่ควรทำเนี่ยนะทีนี้การสมาทานศีลเนี่ยถ้าคนไม่รักษาศีลแล้วนะสมมติถ้าปาณาติบาตก็ทำอทินนาทานก็เอาคือถ้าผิดได้ผิดหมดเลยถามว่าเสียหายไหมเขาบอกว่าความเสียหายหรือไม่ถ้ามองแบบทั่วๆไปอาจจะมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะบางคนทำปาณาติบาตแล้วยิ่งรวยว่างั้นเถอะก็ดูเหมือนดีนะยิ่งโกงมากก็ดูยิ่งรวยก็ดูเหมือนดีนะผิดศีลข้อ3มากก็ดูมีความสุขมากผิดศีลข้อ4มากมุสาวาทแต่บางทีก็ได้รับประโยชน์ใช่ไหมดื่มเหล้าก็อ้างเข้าสังคมไงก็ดูเหมือนกับไม่ได้เสียหายอะไรเลยอันนี้ถ้ามองแบบเรามองว่างั้นเถอะเพราะเราจะมองแต่เฉพาะหน้าแต่ถ้ามองแบบพระก็จะมองแบบว่าขณะนั้นคุณกำลังบริโภคสารก่อมะเร็งซึ่งให้ผลเป็นมะเร็งแน่นอน เนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นแบบโลกนะเขาบอกอ้าวการกินของปิ้งของย่างบางอย่างอันนี้สะสมสารก่อมะเร็งนะแต่หมายความว่ามันไม่ได้แน่นอนนะแต่ถือว่ามีปริมาณปัจจัยอันนี้พูดแบบโลกหน่อยถ้าเป็นธรรมะจริงๆนะถ้าผิดศีลเนี่ยอันนี้ก่อมะเร็งจริงๆไม่ใช่ว่าแค่ธรรมดานะอันนี้ก่อแน่นอนเพราะอะไรเพราะหนึ่งผิดศีลข้อที่หนึ่งนะเหตุตรงๆไอ้เจตนาอันนั้นนะย้อนอีกครั้งว่าบาปเนี่ยอยู่ที่เจตนาของคนนั้นนะไม่ได้อยู่ที่ตัวสัตว์นะบาปอยู่ที่เจตนาของเขาถ้าเจตนาคิดฆ่าเจตนาอันนั้นนำเกิดในนรกสบายๆนะมาบางทีเคยแซวเล่นว่าเออถ้าบอกใครไม่เชื่อนรกก็อย่าตายกันแล้วกันอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อนรกก็ไม่เป็นไรแต่ข้อแม้อย่างหนึ่งว่าห้ามตายเพราะว่าถ้าตายแล้วก็ไม่น่าแคล้วหรอกว่างั้นเลยเพราะอะไรคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปโดยมากเขาทำบุญไหมไม่ค่อยทำถ้าไม่ทำนี่ควรจะไปไหนเพราะฉะนั้นขอร้องเถอะยังไงก็อย่าได้โปรดอย่าตายเลยถ้าคุณตายแล้วก็คุณจะเดือดร้อนไม่ใช่อะไรคุณน่าเห็นใจมากๆเลยเหมือนกันเถอะเนี่ยนะเพราะคุณไม่ได้ทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองอะไรเลยทีนี้ตรงๆแล้วอ่ะเจตนาศีลข้อที่หนึ่งให้ตกนรกข้อสองขออภัยถ้ากรรมประเภทผิดศีลข้อหนึ่งมาให้ผลนำเกิดอายุสั้นบางคนเนี่ยเกิดมาในโลกนี้มักให้ทานบางคนนี่ให้ทานเก่งมากแต่ว่าฆ่าสัตว์นี่ไม่เลิกเนี่ยนะชอบมากเนี่ยนะเคยรู้จักโยมบางคนเนี่ยนะก็แกให้ทานมากจริงๆแต่ว่าฆ่าสัตว์แกเลิกไม่ได้เนี่ยนะแกบางทีแกซื้อปลามาทีครึ่งกะละมังอย่างเงี้ยนะก็มาซัดเองหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าข้อหนึ่งหมายว่าให้ทานให้ดีแต่ศีลข้อหนึ่งไม่รักษาก็ถ้ากรรมนั้นมันให้ผลนะเกิดเป็นลูกพระราชาแต่ว่าอายุสั้นนะไหมผิดศีลข้อหนึ่งนะโทษอย่างเบาที่สุดถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดอายุสั้นเนี่ยนะอายุสั้นแล้วก็ศึกษาเด็กในครรภ์เด็กในครรภ์เนี่ยที่ตายเนี่ยไม่ใช่น้อยจริงๆเนี่ยนะตั้งแต่ดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทารกในครรภ์แล้วก็เออมันเป็นอย่างนั้นมันพิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาเลยเนี่ยนะบางคนก็คลอดมาไหนก็ตายแล้วอันนั้นถ้าผิดศีลข้อ2เสียหายยังไงก็ตรงๆก่อนเจตนาก็ทำให้ตกนรกถ้ามาเกิดณยุคนี้นะหรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะด้วยน้ำบ้างเช่นถ้ามีทรัพย์ก็เสียหายด้วยน้ำบ้างมีทรัพย์ก็เสียด้วยไฟบ้างด้วยลมบ้างด้วยโจรผู้ร้ายด้วยพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะที่เขามาริบเอาไปมายึดเอาไปโดยที่สุดถ้าไม่มีคนอื่นทำให้ลูกในบ้านนั่นแหละมันจะผลาญให้เนี่ยนะอันนี้เป็นผลอย่างเบาของการผิดศีลข้อที่สองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจว่าฉันจะยากจนเข็นใจยากไร้ขนาดไหนได้ก็ถ้าทำใจได้ขนาดนั้นก็รักได้สบายๆไม่ต้องห่วงเนี่ยนะแต่ถ้ามั่นใจว่าไปอยู่แบบขอทานอินเดียแล้วอยู่ได้นะถ้าอย่างนั้นจะไม่มีปัญหาอธินาทานทำบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำใจไม่ค่อยได้เลยนะก็รักษาศีลข้อนี้ให้ดีๆกันแล้วกันเว้นข้อนี้นะเหมือนกับผู้มีตาดีเขาเว้นที่จะเดินเหยียบเศษแก้วฉะนั้นว่างั้นน่ะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าอันนั้นเวลามันให้ผลน่ะนะอ้าวสมมุติเออให้ทานแล้วเป็นเหตุให้รวยแต่ว่าไม่ละการผิดศีลข้อนี้อ่ะนะเช่นมีรถก็ถูกชนอย่างเงี้ยนะมีบ้านก็ถูกไฟไหม้มีนาก็น้ำท่วมอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรใช่มั้ยนะหรือว่าดีไม่ดีมีลูกก็ตายหนีจากไปอีกเหมือนกับไม่มีอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะคือโทษที่พึงได้รับเนี่ยนะซึ่งจากเจตนาของตัวเองนั่นแหละทีนี้ถ้าผิดศีลข้อ3ผลง่ายๆตรงๆก็คือศัตรูมากก็ใครก็ไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องประเภทนี้นะโดยทั่วๆไปนะไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำเหตุข้อนี้ก็ศัตรูเยอะถ้ามุสาวาทก็โรคอย่างนึงก็คือผลให้มาก็เช่นอ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปเนี่ยหรือเกี่ยวกับโรคปากทั้งหลายแหละอันนี้ประเภทศีลข้อที่4ถ้าศีลข้อที่5ล่ะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่ได้ไปทำอะไรเลยก็บอกว่ามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดเหมือนกันนะถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วนะก็มีความเป็นบ้าเป็นที่สุดถ้าหากว่ายินดีว่าเกิดชาติต่อๆไปจะปัญญาอ่อนบ้างก็ทำใจได้ก็ดื่มไปเถอะเล่าอ่ะเนี่ยนะจะปัญญาอ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรบ้าบ้างก็ไม่เป็นไรฟุ้งซ่านบ้างก็ไม่เป็นไรเดือดร้อนบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้ก็ทำใจได้ก็เอาแต่ว่าผลตรงๆของการผิดศีลข้อนี้ก็คือนะมีความเป็นบ้าเป็นที่สุดนั่นเองทีนี้ถ้าเรารักษาถ้าสมาทานเนี่ยนะก็คือสมาทานเจตนานะ คำว่ารักษาศีลเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆฟังเพลงทั้งวันเนี่ยเชื่อว่ามีศีลไหมก็บอกว่าต้องถามว่าศีลเป็นกุศลหรืออกุศลต้องเป็นกุศลใช่ไหมถ้านั่งฟังเพลงทั้งวันแล้วเป็นกุศลไหมไม่เป็นเอาไม่เป็นก็ไม่ใช่ศีลศีลเนี่ยเงื่อนไขก็ว่าต้องเป็นกุศลเป็นกุศลที่รักษาทางกายและทางวาจาเนี่ยนะก็กายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษกายกรรมวจีกรรมที่ไม่มีโทษอันนั้นเรียกว่ากุศลทีนี้ศีลเนี่ยเวลาศีลเกิดเนี่ยจะต้องไม่โลภขณะที่มีศีลขณะนั้นไม่โลภขณะที่กุศลศีลเกิดขณะนั้นโกรธไหมไม่โกรธเพราะศีลเนี่ยเป็นตัวปฏิปักษ์ตรงๆ ต่อความโกรธเพราะฉะนั้นบอกว่าใครมีศีลแต่แบบแม้หน้าไม่ค่อยยิ้มเลยทั้งวันเนี่ยนะก็ไม่ยิ้มก็แปลว่าอะไรบึ้งใช่ไหมบึ้งส่วนใหญ่ก็โทสะถ้าโทสะนะก็บอกว่าเขาเป็นคนมีศีลไม่ใช่ไม่มีศีลข้อไหนมีตัวโกรธสักข้อหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในขณะที่โกรธก็ไม่ใช่ศีลขณะที่หงุดหงิดก็ไม่ใช่ศีลวันศีลเนี่ยคือความไม่โลภความไม่โกรธถ้าจะให้ดีก็ควรรู้ว่ารักษาศีลนี้มีผลอย่างไรรักษาศีลนี้มีอานิสงส์อย่างไรเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นผลเป็นอานิสงส์ของศีลซึ่งข้อความในคัมภีร์จริยาปิฎกนะคัมภีร์จริยาปิฎกที่พูดถึงศีลบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ท่านประพฤติที่ท่านรักษาศีลเนี่ยก็พิจารณาถึงคุณของการรักษาศีลคือคนที่รักษาศีลเนี่ยนะควรแยกได้สองอย่างคือแยกโทษของการไม่รักษากับคุณของการรักษาเมื่อกี้ก็พูดคร่าวๆถึงโทษของการไม่รักษาศีลเนี่ยนะแต่ถ้ามองแบบปัจจุบันเนี่ยคนทุศีลก็สีเลนะถ้าไม่มีศีลทำให้เสียโภคทรัพย์ใช่ไหมถ้าไม่มีศีลทำให้เสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงไม่มีเครดิตเนี่ยนะอันนี้คือเพราะโทษของความไม่มีศีลไม่มีชื่อเสียงไม่มีเครดิตไม่มีใครนับหน้าถือตาแล้วก็ไปที่ไหนสังคมเขาก็รังเกียจเนี่ยนะถ้าไปผิดศีลยิ่งหนักมากยิ่งรังเกียจมากเนี่ยนะแล้วก็เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็อบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกอันนี้ถือว่าเป็นโทษธรรมดาของผู้ที่ศีลไม่ดีที่ศีลไม่ดีเนี่ยใครแช่งให้ตกนรกหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีใครไปแช่งหรอกว่างั้นเถอะก็เจตนาของเขานี่แหละแช่งนึกถึงพระสูตรสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายเขาบอกว่าพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะเขาบอกข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเขามีพราหมณ์บางลัทธิอยู่ลัทธิหนึ่งเขาว่างั้นพราหมณ์ลัทธินั้นเขาจะรับพิธีอ้อนวอนหรือพิธีสวดอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าญาติผู้ใดผู้หนึ่งไปเชิญให้พราหมณ์พวกเราเนี่ยมาสวดนะพวกที่ตกนรกขึ้นสวรรค์หมดเลยเก่งขนาดนั้นเช่นถ้าเรามีญาติเป็นนรกนะตกนรกเราก็ไปเชิญพราหมณ์กลุ่มเนี้ยมาให้แกมาทําพิธีกรรมให้หน่อยแล้วก็จะฉุดพวกเนี้ยขึ้นสวรรค์ว่างั้นแล้วพระโคดมนี่ในฐานะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ทําอย่างนั้นได้มั้ยเก่งขนาดนั้นหรือเปล่าว่างั้นแล้วถ้าเราตอบนี่จะตอบว่าไงก็นึกถึงกันนะเค้ามียิ่งสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้เท่านั้นสมัยก่อนเค้าก็มีรับจ้างดึงคนขึ้นสวรรค์ว่างั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวนี่ถ้าจะถามสักอย่างหนึ่งนะถ้าเข้าใจยังไงก็ให้บอกอย่างนั้นนะถ้ามีใครเอาก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งเท่ากำปั้นเงี้ยนะแล้วก็โยนลงไปในน้ำแล้วก็เรียกพวกให้มาช่วยกันอ้อนวอนสาธุเห็นไหมได้โปรดเธอก้อนหินจงลอยได้โปรดเธอเนี่ยนะร่วมกันอ้อนวอนเดินกันอ้อนวอนขอให้ก้อนหินอันเนี้ยเท่ากำปั้นเนี่ยลอยน้ำสักทีเธอถามว่าก้อนหินมันจะลอยไหมก็ไม่ลอยใช่ไหมชั้นใดก็ดีคนที่ทำชั่วนะถึงไม่แช่งมันก็ตกนรกถึงใครไปขอร้องได้โปรดเธอขึ้นสวรรค์ทีเธอมันก็ไม่ได้ขึ้นเพราะไอ้ที่ไม่ขึ้นก็เพราะน้ำหนักชั้นใดเนี่ยนะที่เหมือนกับหินไม่ลอยชั้นใดผู้ที่ตกนรกเพราะเจตนาชั่วที่มีอยู่ในใจของตัวฉันนั้นนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าคนดีจริงๆอ่ะคนดีมีคุณธรรมเนี่ยนะตายแล้วอ่ะประชาชนก็มาช่วยกันสาบช่วยกันแช่งขอให้มันตกนรกอย่างเงี้ยนะถามว่าเขาจะตกนรกไหมก็บอกว่าไม่ตกเหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าเอาสมัยก่อนเขาชอบเนยเขาว่างั้น เอาเนยใสเนี่ยมาราดลงไปในน้ำคล้ายๆเอาน้ำมันนะน้ำมันเนี่ยมาใส่เทลงในน้ำแล้วทุกคนมาช่วยกันสวดนะขอให้น้ำมันมันจมขอให้น้ำมันมันจมได้โปรดจงจมจงสาบช่วยกันสาบช่วยกันแช่งให้น้ำมันมันจมถามว่าน้ำมันมันจมไหมไม่จมฉันใดถ้าหากว่าคนมีคุณงามความดีอยู่ในตัวอยู่แล้วมันก็ไม่ตกนรกอยู่แล้วอันนี้เพราะคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนสั่งให้คนขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เป็นคนแช่งไม่ใช่ในฐานะผู้แช่งให้คนตกนรกแต่พระองค์เป็นผู้ชี้ทางนรกชี้ทางสวรรค์ให้ถ้าเธอเดินตามนี้ปฏิบัติตามนี้นะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าเธอเดินตามทางอย่างนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ไหนอะโลกนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนสมัยใหม่เขาเลยมาพูดให้มันเหลือย่อว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแต่ที่จริงคำนี้ไม่บริบูรณ์อยู่เต็มตัวเนี่ยนะที่ไม่บริบูรณ์เนี่ยเพราะอะไรถ้าก็เหมือนกับคำพูดที่ว่าคุกตารางเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละว่างั้นเถอะถ้าทำตัวดีมันก็เข้าคุกเข้าตารางถ้าทำตัวไม่ดีถ้าทำตัวดีไม่เข้าคุกเข้าตารางถ้าทำตัวเลวก็เข้าคุกเข้าตารางเพราะฉะนั้นคุกตารางมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละถ้าพูดอย่างเงี้ยถูกต้องหมดไหมมันก็ถูกมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ว่าคุกตารางเนี่ยจะว่าอยู่ที่ตัวเราก็ถูกเนี่ยนะถ้าตัวเราไม่ไปเข้ามันจะเป็นคุกเป็นตารางได้ยังไงแต่ว่าจะเข้าคุกเข้าตารางก็อยู่ที่ตัวเราอันนะนรกสวรรค์ก็เหมือนกันถ้าบาปมันไม่เกิดในใจก่อนนรกสวรรค์อันนั้นก็ไม่ต้องไปเกิดอะไรหรอกถ้าไม่มีบาปอยู่ในใจนะแต่เนื่องจากบาปอยู่ในใจนั่นแหละเป็นเหตุที่สาปเป็นเหตุที่แช่งให้ไปตกนรกเนี่ยนะถ้าบุญก็เป็นตัวที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันคนที่รักษาศีลเนี่ยนะก็ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณหรืออานิสงส์ของการรักษาศีลให้ดีสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ศีลถ้าจะเพิ่มต่ออีกหน่อยเนี่ยนะถ้าใครจะรักษาพิเศษศีลนั้นเรียกว่าอุโบสถใช่ไหมถ้ารักษาเพิ่มพิเศษอีก3ข้อนะก็คือข้อที่6 7 8เนี่ยนะข้อ6ก็คือไม่รับประทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปนะขึ้นชื่อว่าอาหารก็ไม่เอาอีกเลยเนี่ยนะระหว่างงดเว้นอาหารในเวลาวิการกลางวันคือตั้งแต่เที่ยงวันจนค่ำแล้วก็เวลาราตรีกลางคืนเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกก็เว้นจากการนัจคีตวาทิตวิสูกทัศนะก็คืองดเว้นจากการดูการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมการประดับประดาตกแต่งด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมอันนี้ก็ถือว่าเป็นศีลข้อที่7ข้อที่8ก็คือเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีเนี่ยนะก็เว้นจากการนั่งการนอนที่นั่งที่นอนแบบนั้นทีนี้ในศีลทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าผู้ที่หมั่นสมาทานหรือรักษาก็เท่ากับว่าในขณะนั้นทำสิ่งที่ไม่มีโทษเนี่ยนะได้ประพฤติในสิ่งที่ไม่มีโทษประเด็นสำคัญที่สุดนะตามแนวพุทธศาสนาแล้วถือให้ความสำคัญที่จิตใจเนี่ยเป็นหลักที่พระองค์ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลที่ใจเนี่ยนะถูกโทษประทุษร้ายคือถูกโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะประทุษร้ายคำพูดที่พูดออกมาก็ไม่ดีพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายก็ไม่ดีเนี่ยนะถ้าความไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจอย่างนั้นนะความทุกข์จะติดตามจะติดตัวคนนั้นไปเหมือนกับเกวียนบรรทุกของหนักๆเนี่ยนะหรือล้อของเกวียนนั้นมันจะหมุนตามแต่รอยเท้าโคฉะนั้นไงพูดถึงอย่างเงี้ยไปที่เมืองพาราณสีไอ้วันที่ไปที่พาราณสีนะมันมีวัวอยู่ตัวหนึ่งมันขนเกวียนมันขนล้อเขาใช้แบบล้อรถเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นเกวียนนะซึ่งบรรทุกเนี่ยปริมาณการบรรทุกเท่ากับ6ล้อคันใหญ่ๆบ้านเราแต่ว่าวัวลากอยู่ตัวเดียวผมนึกสงสารวัวอยู่เงี้ยนึงที่พาราณสีนะแต่ว่าที่ฝั่งเนปาลเนี่ยนะฝั่งเนปาลนี่เขาก็ยังใช้เกวียนไปซื้อของในตลาดอยู่เหมือนกันเกวียนใช้ควายคล้ายควายลากนะอันที่อินเดียนี่เขามีอย่างนั้นอยู่ที่พาราณสีนี่ก็ยังเห็นวัวลากเกวียนอยู่เหมือนกันนะที่เนปาลยังเห็นควายลากเกวียนเลยนะ บ้านเราก็เอารถไปตลาดกันแล้วนะยังตอนนี้เขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมเดิมคือขับควายเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดเหมือนกันนั่นก็เหลียวไปดูอ้าวเห็นอยู่นี่ยังมีแต่ว่าไอ้ที่น่าเห็นใจก็คือวัวที่เมืองพาราณสีนี่แหละวัวตัวเดียวอ่ะมันลากเกวียนเท่ากับรถบรรทุก6ล้อคันใหญ่ๆอ่ะเนี่ยนะเป็นกระสอบป่านนะแต่ไม่รู้ข้างในมันคืออะไรแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะเหนื่อยมากเจ้าของก็ต้องถือคิดแซ่อันนึงเอาไว้เคี่ยนไล่ตามเขาบอกว่าบาปที่ทำไว้แล้วเนี่ยนะมันจะติดตามเหมือนกับไอ้ล้อนั่นแหละที่มันหมุนตามไปเนี่ยนะความทุกข์มันจะติดตามตัวไปนะถามว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากใจที่ไม่ดีนั่นแหละเกิดจากใจที่ถูกโทษคือโลภะโทสะเนี่ยประทุษร้ายเบียดเบียนข้างในจิตข้างในใจเนี่ยก็เลยทำให้ทำชั่วทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็จะติดตามตัวเข้าไปทุกทั้งในโลกนี้ด้วยทุกทั้งในโลกหน้าด้วยโลกหน้าก็ไม่ใช่ว่าชาติหน้าฉันตกนรกพ้นจากนรกสบายเพราะว่าวัฏฏะทั้งหลายไม่ได้มีแค่ชาติหน้าชาติเดียวข้างหน้าที่จะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะตามคติคำสอนของเรานะไม่มีจบมีสิ้นที่ไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรนะพูดภาษาสังสารวัฏนะอดีตก็ไม่มีจบมีสิ้นอนาคตต่อไปก็ไม่มีจบมีสิ้นอันนี้หอมมาอุปมาเองเหมือนอย่างว่านะถ้าเรามากู้หนี้เนี่ยนะกู้วันละ10ล้านอย่างเงี้ยนะแต่มีปัญญาใช้ดอกได้วันละ5บาทซึ่งไม่มีโอกาสใช้ต้นเลยแล้วนะพอมาส่งดอก5บาทแล้วก็กู้ใหม่อีก10ล้านทำอยู่อย่างนี้ทุกวันถามว่าเมื่อไหร่หนี้สินมันจะหมดสักทีนึงเมื่อไหร่ปีหน้าหรือ10ปีข้างหน้า100ปีข้างหน้าถ้ายิ่ง100ปีข้างหน้านี่มันจะท่วมไปเท่านั้นเลยผมใช้ดอกได้วันละ5บาท5บาท5บาทแล้วก็กู้วันละ10ล้าน10ล้านอย่างนี้ทุกวันสังสารวัฏเนี่ยนะใครบอกว่าฉันเกิดมาใช้เวรใช้กรรมคุณใช้ได้ประมาณ5บาทเท่านั้นแหละแต่ชาตินี้ทั้งชาติคุณทำกรรมใหม่ประมาณ10ล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครใช้กรรมหมดเนี่ยนะสังกระบวนวัฏฏะอย่างนี้นะไม่มีใครใช้กรรมหมดถึงคุณทำแต่ดีตลอดนั่นก็คือกรรมอีกชนิดหนึ่งถ้าคุณทำชั่วมันก็คือกรรมอีกชนิดหนึ่งกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปกรรมไม่ดีก็ให้ผลเป็นทุกข์ไปนะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทำกรรมดีก็จริงแต่ถามว่าสอนเพื่อให้มุ่งเอาผลของกรรมดีใช่ไหมสอนเพื่อว่าเราทำกรรมดีนะเราก็จะได้ไปเสวยสุขเสพสุขในสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะหรือเกิดมาชาติหน้าปางใดเราก็จะได้มั่งมีสีสุขร่ำรวยถามว่าคติผู้ศาสนาสอนเช่นนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่ก็คติลักษณะพุทธศาสนาจะพูดไว้อย่างนี้ว่าเช่นพูดถึงกรรมสมาทาน4อย่างเนี่ยนะ1กรรมดำวิบากดำถ้าคุณเกิดมาคุณทำไม่ดีนะคุณทำเหตุที่ไม่ดีเพื่อวิบากที่ไม่ดีต่อไปอันนี้เรียกว่ากรรมดำวิบากดำอย่างที่สองกรรมเขาวิบากเขาถ้าคุณทำดีนะสุจริตกรรมวิบากที่คุณได้รับก็เป็นความสุขไปกรรมดำถ้าทำทั้งดำทั้งขาววิบากก็ทั้งดำทั้งขาวหมายความว่าเกิดมาทำทั้งดีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นผลเวลามันให้ผลก็ทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันถ้าสมัยนี้นะถ้าพูดถึงการเข้าโรงพยาบาลบางห้องนะทางตาก็ดีดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีแต่ทางกายไม่ดีมันปวดใช่ไหมทางตานี่ก็เห็นแต่สีดีๆเลยนะก็จัดดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะเหมือนกับโรงไม่รู้ว่าโรงพยาบาลหรือโรงแรมนะเพราะมันเหมือนกันไปหมดอ่ะเนี่ยนะทวารตาก็ดีดีทวารหูก็จะฟังเพลงก็ได้จะเปิดทีวีดูก็ได้แต่ทวารกายนี่ป่วยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสุขทั้งทุกข์คละเคล้ากันไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะก็เช่นทวารอื่นดีหมดเลยแต่ทวารตาดูของไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยนะอาชีพบางอาชีพเนี่ยนะทวารหูก็ดีทวารอื่นดีเว้นแต่ทวารตาไม่ดีบางอาชีพก็มันไม่ดีเป็นทวารไปไม่ใช่เสียหมดแต่ก็ไม่ใช่ดีหมดเนี่ยนะเพราะอะไรนั่นก็ถือว่าเป็นผลของทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาสลับคละเคล้ากันไปทีนี้อันนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาววิบากทั้งดำทั้งขาวแต่คำสอนของเราจริงๆแล้วเน้นที่กรรมไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อตัดกรรมเนี่ยนะถามว่ามีกรรมตัดกรรมได้ไหมได้กรรมที่มาตัดกรรมนั้นก็คืออริยมรรคหรือการแทงตลอดอริยสัจการบรรลุอริยสัจนั่นแหละเป็นการตัดกระแสแห่งกรรมเนี่ยนะ อันพระอริยสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นพระโสดาบันที่เขาชื่นชมเหลือเกินว่าพระโสดาบันนี้เป็นผู้มีอบายสิ้นแล้วมีนรกสิ้นแล้วเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ต้องปฏิสนธิไม่ต้องเกิดอีกแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างมากก็ไม่เกินชาติที่7คือหมายว่าถ้านอนในท้องแม่นอนได้อีก7ครั้งไม่เกินไม่มีครั้งที่8อันนั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ย7ครั้งเท่านั้นไม่เกินครั้งที่8เนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันนะก็บอกว่าถ้ามองเห็นยอมผู้หญิงเมื่อไหร่ก็เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ในครรภ์ได้ทุกคนเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ตัดเหตุแห่งการเกิดในครรภ์เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มีเค้าว่ามีสิทธิ์เกิดในครรภ์เรื่อยไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็การเกิดมันก็ต้องเกิดบ่อยเพราะอะไรเพราะไอ้กรรมมันยังตัดไม่ได้แต่โสดาปัตติมรรคจะตัดการเกิดในครรภ์ของมารดาในภพที่8ออกไปอ่ะนะแล้วก็ตัดในอบายทุกขติวินิบาตนรกไปหมดเลยอันนี้อนุภาพของโสดาปัตติมรรคถ้าสกทาคามีมรรคมานอนในท้องแม่อีกครั้งเดียวเห็นไหมอยู่ในครรภ์ของแม่อีกครั้งเดียวถ้าเป็นอนาคามีไม่ต้องมาเกิดณโลกนี้อีกแล้วเกิดเป็นพรหมอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ดับขันธ์ปรินิพพานเลยว่างั้นเถอะเป็นไปผู้ไปดีจริงๆเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเน้นสอนที่กรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันในเบื้องแรกก็แนะนำก่อนว่าคุณควรละกรรมดำก่อนนะคุณเจริญกรรมขาวและก็อบรมเพื่อให้กรรมไม่ดำไม่ขาวมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็จะมีการสอนโดยลำดับแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่รักษากุศลศีลได้ดีเนี่ยนะก็เป็นการเจริญหรือการปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อเป็นเหตุเป็นฐานรองรับกรรมไม่ดำไม่ขาวในอย่างหนึ่งที่เรียกว่ารักษาศีลเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะคำว่าตรัสรู้อริยสัจนั้นไม่ใช่ว่าใครเจ็บใครปวดแล้วก็รู้เออนี่เจ็บนี่ปวดแล้วเรียกว่ารู้อริยสัจถ้าแค่นี้ไม่พอหรอกนะถ้ารู้แค่นี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการรู้อริยสัจอันการรู้อริยสัจนั้นก็ต้องรู้ด้วยข้อปฏิบัติเบื้องต้นของข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้อริยสัจนั้นก็คือศีลเนี่ยนะถือว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเมื่อกี้พูดถึงอุโบสถที่เรารักษาประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะตัวศีลจริงๆมันคืออโลภะอโทสะอโมหะตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมที่เป็นจิตชนิดนี้นะเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่เป็นกุศลถ้าพูดตามคาถาธรรมบทคล้ายคลึงกับคาถาเมื่อกี้บอกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษไม่ประทุษร้ายคือหมายเขาว่าใจที่ใจผ่องใสหรือใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจที่เป็นศีลเนี่ยนะใจชนิดนี้แหละที่เรียกว่าถ้าใจดีอะไรดีตามมาถ้าพูดออกมาคำพูดก็เป็นคำพูดที่ดีพฤติกรรมทางกายก็เป็นกายกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใจดีสักอย่างมั้งฮะใจที่ไม่ถูกกิเลสกลุ่มรุมเนี่ยนะคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีความสุขก็จะติดตามเข้าไปเหมือนกับเงาติดตามตัวเนี่ยนะเงาเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยเอาเงากันไปทุกคนนะแบกด้วยไหมมีใครแบกเงาไปด้วยเลยนะมันติดตามไปหมดเลยนะจะเดินขึ้นเขามันก็ไปจะลงห้วยมันก็ไปตามนะไปที่ไหนจะอยู่ในร่มในแดดเงาตามไปหมดเลยถามว่าภาระต้องแบกต้องหามไม่เงาไม่ต้องเนาะสบายเหมือนกันเถอะเบามากชั้นใดก็ดีบุญก็เหมือนกันที่ติดตามตัวเนี่ยเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้นนะสำคัญที่สุดก็อยู่ที่เหตุใช่ไหมอยู่ที่เหตุเพราะตามหลักที่ว่าปัจจุบันนะผลที่ได้รับทุกวันส่วนหนึ่งเป็นเหตุในอดีตเหตุในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลที่จะควรจะได้รับในอนาคตถ้าเรายินดีที่จะเลือกผลคือความสุขในอนาคตก็มาจัดแจงเหตุที่ดีในปัจจุบันนี้ซึ่งกล่าวถึงว่าผู้ที่รักษาศีลเนี่ยนะถามว่ากำหนดสถานที่ไหมที่จะรักษาอย่างศีล8เนี่ยคุณภาต้องกำหนดสถานที่ไม่ต้องไปรักษาที่ไหนถ้ารักษาศีล8ถ้าเอาศีลนะไม่ได้รักษาสถานที่ใช่ไหมถ้ารักษาวัดก็จะไปบอกว่าฉันมารักษาวัดนะขอดูแลวัด1วัน1คืนตอนสมาทานไม่ได้ว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจะมารักษาศีลนะแต่บางคนอาจจะอยู่บ้านก็รักษาศีลไม่ค่อยได้ใช่ไหมก็เลยเลือกที่จะไปรักษาอยู่ที่วัดบางคนก็รักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่วัดก็ได้ศรัทธาที่ไหนก็ไปรักษาที่นั่นเนี่ยนะแต่ถ้าบางคนเลยอยู่ที่วัดก็รักษาไม่ค่อยดีที่บ้านปลอดโปร่งกว่าเยอะก็รักษาที่บ้าน เนี่ยนะเพราะรักษาศีลเนี่ยไม่ได้รักษาวัดหรือรักษาบ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนถ้ารักษาตัวศีลได้ก็ให้เลือกรักษาอยู่ที่นั่นแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วก็โหลูกหลานมันเปิดหมอลำเปิดฟังเพลงเปิดดนตรีตลอดเนี่ยนะมันไม่สงบไม่วิเวกก็อันนี้ก็ควรรักษาที่วัดแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งใจเนี่ยนะรักษาที่บ้านอย่างสบายก็ควรรักษาศีล8นี่อยู่ที่บ้านก็ได้เนี่ยนะก็เอาศีลเป็นเกณฑ์นะทีนี้ย้อนมาถึงเรื่องรักษาศีลแบบที่พูดว่าเป็นศีลบารมีเนี่ยนะที่ผู้ที่รักษาศีลเขาจะพิจารณาคุณของศีลว่าศีลเนี่ยนะเป็นตัวชำระเป็นตัวล้างมลทินคือโทสะอันไม่อาจจะชำระได้ด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้นอันนั้นล้างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไปล้างที่ไหนได้เอาน้ำชนิดไหนมาล้างสมมติถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะไปขอน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์เลยนะมาล้างออกไหมมันโกรธที่ใจไม่ได้โกรธที่ผิวนี่ถ้าความโกรธมันอยู่ที่ผิวมันก็ใช้น้ำล้างออกอยู่หรอกแต่นี่ความโกรธมันเกิดที่ใจว่างั้นเถอะทีนี้สนิมใจมันเกิดขึ้นไปรักษาผิวนอกมันจะไปรักษาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแม่น้ำทั่วๆไปไม่สามารถจะล้างชำระมลทินคือความสกปรกทางจิตใจได้เท่ากับศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นตัวชำระชะล้างจิตใจเขามีเงื่อนไขว่าศีลคนรักษาศีลดีเนี่ยไม่โกรธนะไม่เป็นคนนิยมโกรธว่างั้นเถอะใช้คำว่ามักโกรธมักแปลว่าชอบใช่ไหมก็คือโกรธบ่อยๆอันคนศีลดีก็ไม่ค่อยโกรธเนี่ยนะเพราะฮีริโอตปะปกปักรักษาเอาไว้แล้วก็ศีลเนี่ยเป็นธรรมะที่กำจัดอันตรายมีราคะเป็นต้นไม่สามารถกำจัดได้ด้วยจันเหลืองเป็นต้นถ้าพูดสมัยก่อนนะถ้าเขาจะมีไอ้จันนะเขาไว้เป็นยารักษาโรคบางอย่างเป็นยาเย็นสบายเหมือนกันทีนี้ถ้าถามว่าของเราก็ไม่ต้องใช้จันแล้วนะใช้แป้งไอ้ที่มีเมนทอนเยอะๆนะมาทามก็เย็นนะใช่ไหมแป้งตางูเป็นต้นเนี่ยมาทามก็เย็นแล้วทีนี้ถ้าใจมันโกรธขึ้นมาเอาแป้งอย่างนั้นมาทาแล้วมันจะเย็นไหมไม่เย็นนะดีไม่ดีมันจะร้อนหนักกว่าเก่าอีกนะเพราะใจมันร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าศีลนี่แหละมันจะทำให้ล้างไอ้ที่เรียกว่ามันทำให้เยือกเย็นอันนั้นได้มันนะซึ่งศีลเนี่ยเป็นตัวทำให้เย็นได้อย่างดีแล้วก็เป็นเครื่องประดับอย่างวิเศษของคนดีทั้งหลายไม่ทั่วไปด้วยเครื่องประดับของชนเป็นอันมากมีสร้อยคอมงกุฎและต่างหูเป็นต้นแล้วก็รักษาศีลก็เหมาะสมกับทุกการเป็นเครื่องประดับที่ใช้ได้กับทุกที่ว่างั้นเถอะเนี่ยนะเหมาะสมทุกการเป็นเครื่องประดับอย่างดีของคนดีทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเครื่องประดับอย่างอื่นนะประดับผิดที่นี่เป็นยังไงก็อาจจะหมดตัวก็ได้ใช่ไหมถ้าประดับเครื่องประดับบางอย่างผิดที่นะแต่ถ้าประดับศีลทุกไม่มีปัญหาทุกที่เนี่ยนะเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องประดับอย่างดีจริงๆแล้วก็กลิ่นศีลนี่ก็ฟุ้งไปทุกที่คนดีนะชื่อเสียงจะขจรไกลใช่ไหมคนดีนะถ้าดีมีคุณธรรมเนี่ยเช่นถามว่าศีลเนี่ยถ้าดีที่สุดเนี่ยศีลระดับไหนท่านบอกว่าศีลชั้นสูงที่ดีที่สุดเนี่ยศีลระดับในอรหัตตผลจิตเพราะฉะนั้นกลิ่นศีลเนี่ยถ้าศีลเกิดที่มรรคที่ผลด้วยโอ้โหศีลชนิดเนี่ยกลิ่นหอมจริงๆว่างั้นเถอะบอกว่าเทวดาก็ปรารถนาจะเข้าไปหาแม้แต่พรหมก็มากราบมาไหว้ถ้ามีศีลดีขนาดนั้นว่างั้นแล้วก็อำนาจอย่างยิ่งเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นอำนาจอย่างยิ่งเพราะนำมาซึ่งคุณอันกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นและเทวดาเป็นต้นเนี่ยควรไหว้คือคนมีศีลเนี่ยนะถ้ามีศีลดีจริงๆพระราชาท่านก็ไหว้พระราชาเนี่ยไหว้คนมีศีลเนี่ยนะถ้าคนธรรมดาต้องไปไหว้พระราชาแต่ถ้าคนมีศีลพระราชาไปไหว้หรือเทวดาก็ไหว้คนมีศีลเนี่ยนะเพราะคนมีศีลนี่ควรแก่การกราบการไหว้ควรแก่การยกย่องแล้วก็ศีลเนี่ยเป็นอุบายให้บรรลุญาณและอภิญญาเนี่ยนะคือถ้าศีลดีนะทำให้ได้เจริญวิปัสสนาญาณก็ได้สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้แล้วก็เป็นเหตุให้เจริญสมาธิทำให้ได้สมาบัติแล้วก็บรรลุฌานบรรลุอภิญญาทั้งหลายได้แล้วก็ถือว่าเป็นทางอย่างดีต่ออมตะนิพพานเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นทางแห่งพระนิพพานอย่างดีศีลเนี่ยนับเนื่องในองค์มรรคนะถ้าเป็นศีลชั้นดีนะศีลเนี่ยนับเนื่องในองค์มรรคมรรคนี้แปลว่าแสวงหาพระนิพพานหรือผู้ต้องการพระนิพพานเนี่ยต้องแสวงหามรรคเพราะฉะนั้นถ้าใครปรารถนาความพ้นทุกข์ต้องการประสบความสุขอย่างแท้จริงเบื้องต้นก็ต้องรักษาศีลนะรักษาศีล ้าวถ้าเรารักษาศีลแล้วเราไปนั่งสนทนาแต่เรื่องลูกเรื่องล้านอย่างเงี้ยมันจะชื่อรักษาศีลหรือเปล่ามนุษย์พาเป็นไหมสมมติว่าโอ้ไปถึงสมมตินะมาวัดมารักว่าวันนี้ฉันจะมารักษาศีลละมานั่งเรื่องแต่เรื่องขายของขายนั่นแหละนั่งคุยแต่เรื่องลูกเรื่องล้านเนี่ยถามมาตอนคุยอย่างนั้นรักษาศีลหรือเปล่าอ้าวก็ไม่ได้ผิดศีลนี่อ้าวเราก็ไม่ได้คุยมุสาก็คุยเรื่องจริงอ่ะลูกฉันคนนั้นโอ้ดีมากคนนี้ดีอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อ๋อวจีทุจริตเพราะว่าตอนที่พูดถึงนะพูดด้วยเมตตาไหมไม่ใช่พูดด้วยโลภะอีกใช่ไหมก็พูดถึงคนที่เราไม่ค่อยชอบก็โทสะอีกเพราะฉะนั้นรักษาศีลกับตอนคุยเพ้อเจ้อนี่คนละอันกันใช่ไหมวันคนที่มาอยู่รักษาศีลที่วัดก็ไม่ได้ศีล24ชั่วโมงเลยอ้าวก็หักอย่างนี้นะวิธีหักว่าเออสมมติวันนี้ฉันจะมารักษาศีลเอาอย่าว่าโยมเลยเอาพระก็ได้เอาพระมันไม่เข้าเนื้อโยมดีนะโยมก็เอาไปเปรียบเอาก็แล้วกันนะอันนี้ขนาดพระนะไม่ต้องพูดถึงโยมสมมติถ้าพระมาบวช1วันเนี่ยนะว่าอ่ะฉันจะบวชรักษาศีลละทีนี้มันมีอยู่พักหนึ่งอ้าวโกรธขึ้นมามดมันไต่ก็โกรธมดอีกศีลก็หักไปหน่อยก็หักตามอนุภาพของความโกรธถ้าโกรธ1นาทีก็หักศีลทิ้งไปนาทีนึงทีนี้ทั้งง่วงหาววอดวอดตั้งหลายรอบเนี่ยนะก็ตามจำนวนความหาวก็หักตัวกุศลออกไปเท่านั้นแหละถ้าไปเพ้อเจ้อคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีเรื่องเดรัจฉานคาถาถ้าคุย10คำก็หักศีลทิ้งไป10รอบมันก็จะหักทิ้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยโกรธหนึ่งทีก็หักหน่อยนึงโลภะเกิดหนึ่งทีก็หักไปรอบนึงโทสะโมหะเกิดก็หักทีนะมิทะนิวรณ์กลุ่มรุมก็หักไปตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นเอ๊ะวันนี้จะได้ศีลจะกี่เม็ดเนี่ยจะเหลือสักกี่เม็ดอ่ะนะมันถูกหักไปเยอะเหลือเกินนะก็จะต้องมาตัดไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็รวบรวมเรียกว่าไอ้ตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสมาทานให้มันเกิดอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะถามว่าจะรักษาศีลให้ดีเขาควรทำยังไงก็บอกให้เจริญฝึกเจริญเมตตาเป็นต้นนะพอรักษาศีลแล้วก็ให้เจริญเมตตาเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่ารักษาศีลและเจริญกรรมฐานไปด้วยอันเนี้ยกุศลศีลมันจะดีและจึงจะมั่นคงเนี่ยนะเพราะว่าธรรมชาติของศีลเวลาเราสมาทานแล้วอ่ะบางทีมันรักษาใจไม่ค่อยได้พอใจไปโลภทีศีลก็หมดไปทีใจโกรธทีศีลก็หมดไปทีใจหลงทีก็หมดศีลไปทีเพราะฉะนั้นบางคนที่ไปรักษาศีลนะของมาบางทีแล้วดูบางคนหลายคนน่าจะขาดทุนเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ตอนสมาทานก็ไม่รู้ว่าเข้าใจศีลดีขนาดไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะพอสมาทานเสร็จก็มานั่งเดรัจฉานคาถาทั้งนั้นเลยดีไม่ดีมานั่งสนทนาว่าเออคนโน้เขาเก่งนะเขาหาปลาได้ตั้งเยอะอันนั้นหมดตัวแน่ศีลประเภทนั้นเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวแน่เพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลดีเขาเรียกว่าต้องมีความสังวรทางกายสังวรทางวาจาเนี่ยนะเลือกสิ่งที่ทำคำที่พูดถ้าหากว่าคัดสรรแยกแยะได้ขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าสำรวมระวังได้ขนาดนี้อันนั้นแหละจึงจะเป็นเรียกว่าประตูแห่งพระนิพพานเนี่ยนะเป็นประตูแห่งความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะว่าในขณะที่รักษาในตอนนั้นก็ดับทุกข์ได้อย่างดีแล้วก็ศีลเนี่ยนะเป็นภูมิเป็นที่ประดิษฐานของสาวกภูมิหมายถึงว่าพระสาวกที่บรรลุมรรคผลนิพพานพระสาวกทุกองค์นั้นท่านรักษาศีลเนี่ยนะพระอริยะทั้งหมดนะที่ตั้งแต่โสดาบันนะผู้ที่มีศีลสมบูรณ์เลยคือพระโสดาบันกับพระสกทาคามีผู้ที่มีสมาธิสมบูรณ์เลยคือพระอนาคามีผู้ที่มีปัญญาอย่างสมบูรณ์คือพระอรหันต์อันนี้พูดบริบูรณ์เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าศีลเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานอย่างดีของการบรรลุมรรคผลแล้วก็ศีลเนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อะต้องมีธรรมะ10ประการที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ภาษาเรามาเรียกว่าบารมีก็คือธรรมะหรือเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนับว่าสำคัญมากนะศีลบารมีศีลอุปปารมีศีลปรมัตถบารมีสัมปันโนติปิโสภควาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล บารมีสมบูรณ์ด้วยศีลอุปปารมีสมบูรณ์ด้วยศีลปรมัตถปารมีเนี่ยเราก็ชื่นชมนะถ้าหากว่าท่านไม่มีศีลศีลและอุปปารมีศีลและปรมัตถปารมีบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยสำคัญเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจำนวนเหตุ10ประการนะเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามี10อย่างนะไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวแล้วเป็นพระพุทธเจ้าได้10อย่างก็คือบารมี10อ่ะนะถ้าขยายอีกก็เป็นอุปปารมี10ปรมัตถปารมี10มหาบริจาค5อธิษฐานธรรม4อ่ะนะจริยา3แล้วก็4อสงไขยเศษอีกแสนกับนับตั้งแต่วันได้รับพุทธไวยากรณ์เนี่ยนะก็คือแต่ว่าศีลเนี่ยนับว่าสำคัญอย่างหนึ่งอ่ะที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งศีลย่อมอยู่บนแก้วสารพัดนึกและต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นเพราะเป็นอุบายให้สิ่งที่ปรารถนาต้องการเนี่ยสำเร็จเขาบอกว่าถ้าคนมีศีลจริงๆนะปรารถนาอะไรก็สำเร็จอย่างนั้นเถอะเหมือนกับแก้วเอาไว้สารพัดนึกไม่ใช่ว่าแม้ฉันอยากได้อะไรบ้างแล้วก็จะมาขอสมาทานศีลซะหน่อยแล้วจะได้ขอทันทีเลยไม่ได้เวยขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะก็คือให้อยู่ในความพอดีให้ความเหมาะสมเนี่ยนะเพิ่งมารักษาศีลสัก2วันแล้วให้คนอื่นเขายอมรับหมดเลยเนี่ยนะปกติก็เป็นคนขี้โกรธและเพิ่งทำตัวใจดีอยู่2วันเขาก็ยังไม่เห็นเขายังไม่ชื่นชมอะไรหรอกอันนั้นมันก็ต้องให้มันยาวๆหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่าศีลยั่งยืนศีลยืนยาวเนี่ยนะมันจึงจะมีเดชมีอำนาจมารักษานิดๆหน่อยๆมันก็ไม่พอหรอกเหมือนกันแล้วก็ศีลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลย่อมสำเร็จเพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์ด้วยความปรารถนาตั้งใจแน่วแน่ศีลเนี่ยนะนับว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่สำคัญทำให้ปรารถนาอะไรสำเร็จจริงๆแล้วธรรมะที่ทำให้ปรารถนาอะไรสำเร็จนี่มีอยู่5ประการเนี่ยนะเหตุทำให้ปรารถนาแล้วสำเร็จอย่างที่ต้องการนะมีอยู่5อย่างข้อแรกเรียกว่าศรัทธาข้อ2ข้อศีลข้อ3สุตตะข้อ4จาคะข้อ5ปัญญาองค์5ประการเนี่ยนะเป็นเหตุให้ปรารถนาอะไรแล้วสำเร็จเนี่ยนะห้าประการนะศรัทธาศีลสุตะจาคะแล้วก็ปัญญาเหมือนพูดแบบชาวโลกเนี่ยนะถ้ามีฐานะก็เลือกซื้อบ้านอยู่ได้ใช่ไหมถ้ามีฐานะที่สมควรนะก็เลือกซื้อบ้านอยู่เลือกซื้อรถใช้ได้ฉันใดผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาก็เลือกเกิดได้ไอตอนที่เรียกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดตอนที่เกิดที่แล้วอ่ะมันเลือกไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าตั้งความปรารถนาอันใหม่โดยที่ประกอบด้วยองค์5คือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปรารถนานี้ปรารถนาสำเร็จได้นะศรัทธาคือศรัทธาในพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ศรัทธาในพระธรรมคำสอนว่านำออกจากทุกข์ศรัทธาในหมู่พระอริยสาวกว่าปฏิบัติดีจริงๆแล้วก็ศีลก็คือศีลทางกายทางวาจาเนี่ยนะกายวาจาอาชีพแล้วก็ศีลที่อินทรีย์สังวรเนี่ยนะหมายถึงจตุปาริสุทธิศีลศีล5ศีล8เป็นต้นเท่ากับตามกำลังความสามารถแล้วก็สุตตะต้องมีความรู้อย่างเพียงพอเพราะสุตตะนี่การฟังนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความรู้แล้วก็จาคะเนี่ยนะการสละของภายนอกที่สมควรแล้วก็การสละกิเลสในภายในแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เนี่ยนะรอบรู้เหตุรู้ผลอย่างดีของสิ่งนั้นๆเพราะ5อย่างนี้เป็นเหตุแห่งทำให้ปรารถนาสำเร็จมันศีลเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อกูลอย่างหนึ่งที่ทำให้ปรารถนาอะไรก็สำเร็จเนี่ยนะเหมือนกับเป็นแก้วสารพัดนึกแม้แต่ในพระสูตรนะในอากังเขยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพูดถึงว่าภิกษุถ้ามีกุศลศีลดีเนี่ยนะเขาปรารถนาอะไรก็สำเร็จเช่นปรารถนาขอให้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเพื่อนพรหมจรรย์ก็สำเร็จแม้กระทั่งจนปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลก็ได้สำเร็จถ้าอยู่ในพื้นฐานศีลที่ดีเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเนี่ยศีลมันจึงทำให้ปรารถนามรรคผลนิพพานสำเร็จถ้ามีศีลดีเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าศีลที่เป็นกุศลนะคือศีลเนี่ยต้องเป็นกุศลใช่ไหมคือบางคนเนี่ยไปแปลว่าศีลเนี่ยปกติเพราะฉะนั้นถ้าปกติฉันเป็นคนมักโกรธอย่างเงี้ยนะจะว่าไงอะคันนี้ค่ะเขาบอกว่าศีลนี่แปลว่าปกติถ้าปกติเป็นคนมักโลภถ้าปกติเป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงชอบตกปลาเนี่ยนะไอ้ปกติอย่างนี้ไม่แปลว่าศีลไม่ได้เพราะศีลที่นี้มุ่งเอาศีลที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ พราะฉะนั้นกุศลศีลศีลที่ไม่มีโทษย่อมนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะที่เรามาลั่งไล่ว่าเป็นประตูแห่งพระนิพพานเนี่ยนะเพราะศีลที่ไม่มีโทษนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็นำมาซึ่งความปลื้มใจเนี่ยนะปลื้มใจนะความปลื้มใจเนี่ยนำมาซึ่งความเอิบอิ่มในใจความเอิบอิ่มในใจทำมาให้สงบทางใจสงบทางใจความสงบทางใจนี่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยนะความสุขนี่ทำให้เกิดสมาธิสมาธินี่แหละทำให้เกิดปัญญาเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาหมายถึงว่าเรียนเรื่องปัญญามาก่อนนะไม่ใช่มานั่งให้สงบแล้วปัญญามันเกิดเองไม่ใช่หมายถึงว่าเรียนเรื่องปัญญามาเป็นอย่างดีแล้วมาทำจิตให้สงบแล้วเอาปัญญามาพิจารณาเนี่ยนะเอาปัญญามาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงวันนี้ทุกเนี่ยนะรู้เห็นอะไรรู้เห็นวันนี้ทุกอะไรคือทุกข์อ่ะชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขเนี่ยคือหมายถึงว่ามีปัญญาแล้วมาพิจารณาว่าโอ้นี่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เนี่ยนะความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์แล้วก็ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์ถ้าโดยย่อๆไอ้ตัวทุกข์อันนั้นน่ะคืออะไรก็คือขันธ์5หรือตาพูดย่ออีกหน่อยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์อย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่ก็ให้สาวกกำหนดรอบรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละรอบรู้ว่ายังไงรอบรู้ถึงเหตุปัจจัยว่าอะไรหนอเป็นเหตุให้มีตาอะไรหนอเป็นเหตุให้มีหูอะไรเป็นเหตุให้มีจมูกอะไรเป็นเหตุให้มีลิ้นอะไรเป็นเหตุให้มีกายอะไรเป็นเหตุให้มีใจเนี่ยนะพูดถึงทวารลิ้นนะถ้าเราจะสร้างลิ้นนะวิธีสร้างลิ้นเอาไหมจะบอกวิธีสร้างให้ไอ้วิธีสร้างมันทำไม่ยากหรอกแต่วิธีดับเนี่ยยากวิธีสร้างลิ้นนะเดี๋ยวก็อีกสัก15 นาทีเนี่ยก็ได้สร้างลิ้นกันเห็นไหมก็คือเรื่องเขามีอย่างนี้ว่าอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณใช่ไหมนะธรรมะ3 อย่างประชุมกันเรียกผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาก็ถามง่ายๆว่าอาหารอร่อยไหมมื้อนี้นะอร่อยเหมือนกันเถอะอร่อยมากนะงั้นตัณหาก็เกิดถ้าตัณหาเกิดไอ้คำพูดหรือกินนั่นแหละเป็นกายกรรมวจีกรรมกรรมอันนั้นแหละเป็นเหตุให้มีลิ้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอร่อย1 ทีก็สร้างลิ้น1 ครั้งงั้นถ้าอร่อย10 ครั้งก็สร้างลิ้น10 ครั้งทีนี้เกิดมาเรากินกี่มื้อแล้วล่ะโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยวันละกี่รอบวันละ3 มื้อเนอะวันไหนอุโบสถก็อาจจะ2 มื้อหรือวันไหนอาหารขาดแคลนหน่อยนะหรือว่าอาจจะด้วยเหตุผลอื่นไม่ได้รับประทานแต่สรุปเบ็ดเสร็จแล้วก็ปกติไม่ค่อยพร่องกว่าวันละ3 มื้อนะทีนี้วันละ3 มื้อก็มื้อ1นี่กี่คำทุกคำนี่อร่อยเกือบทุกคำเลยไงก็โอ้โหลิ้นอีกบานเพราะฉะนั้นโอ้สร้างลิ้นเนี่ยวิธีสร้างลิ้นเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะมันโอ้เนี่ยตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าตัณหาเช่นเห็นผ้าสวยๆอันนี้สร้างอะไรโอ้สีก็สวยอะไรก็ดูงามไปหมดเลยตัณหาอันนี้สร้างตาเออเสียงนี่ดีเพราะอันนี้ตัณหาสร้างหูกลิ่นนี่หอมกลิ่นดีมากอันนี้สร้างจมูกอาหารอร่อยมากสร้างลิ้นโอ้โหอากาศดีนะอากาศกำลังดีอบอุ่นพอดีเลยอันนี้สร้างกายใครชอบคิดอะสร้างใจเนี่ยนะงั้นตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เหล่านี้แหละตัณหาเหล่านี้แหละสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจการเกิดเรียกว่าชาติใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติถ้ามันเกิดขึ้นนะถ้าแก่อะไรแก่ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันแก่ก็เขาบอกว่าใจนี่มันไม่ค่อยแก่หรอกถ้าตามันแก่ใจมันก็ถือว่าแก่ตามไปด้วยนะหูนี่มันเสื่อมใช่ไหมจิตที่เกิดเพราะอาศัยหูก็ถือว่าแก่ไปด้วยเพราะใจก็ถือว่าแก่ไปด้วยเพราะฉะนั้นจมูกลิ้นกายถ้ามันเสียหายไปเท่าไหร่ก็ถือว่าแก่ไปตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าแก่ก็ท่านภาษาธรรมะใช้คำว่าอินทรีย์วิกาลเนี่ยนะอินทรีย์วิกาลเช่นตาก็ฝ้าหูก็ฟางจมูกก็ไม่ค่อยดีลิ้นก็รับรสไม่ค่อยดีทางกายก็พอจะก้าวซ้ายพอพล่ายขวาก่อนเนี่ยนะถ้านั่งพับเพียบนะถ้าคนอายุไม่มากนักเวลาลุกขึ้นเขาจะเอาศีรษะลุกขึ้นก่อน แต่ถ้าหากว่าอายุมากๆขึ้นนะถ้านั่งพื้นนี้เอาหางขึ้นก่อนกระดกข้างหลังขึ้นแล้วก็เอาศีรษะข้างหน้ายันขึ้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างคิดหมดแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่ก็ยังชอบอยู่อันนั้นแหละเป็นสมุทัยเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยนะถ้าหากว่าทุกเหล่านี้ดับไม่มีส่วนเหลืออันนั้นแหละเป็นพระนิพพานที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวลอาศัยข้อปฏิบัติที่มารอบรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นมรรคเพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิก็มารู้เห็นตามเป็นจริงซึ่งวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าศีลที่เป็นกุศลนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจหรือที่เรียกว่าสบายใจความสบายใจทำให้ปลื้มใจความปลื้มใจทำให้เอิบอิ่มใจใจที่เอิบอิ่มก็ไม่ฟุ้งซ่านหมายถึงว่าความสงบความสงบก็ทำให้เกิดความสุขความสุขก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิก็ทำให้มาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นประตูแห่งพระนิพพานเป็นทางแห่งความดับทุกข์เนี่ยนะที่เราฟังกันบ่อยๆเหลือเกินสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยนะสีเลนะนี่พุทติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยนะพันศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะเป็นทางแห่งพระนิพพานถ้ารักษาศีลไม่ดีแล้วบอกว่านิพพานแล้วนี่ก็เชื่อไม่ได้ใช่ไหมเชื่อไม่ได้เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องวัดอันดับต้นๆว่าพอมีฐานให้บรรลุพระนิพพานได้ไหมเนี่ยนะใครสร้างเจดีย์บนโคลนมีไหมไม่ลงเข็มอะไรสักอย่างแล้วไปสร้างองค์เจดีย์ใหญ่ๆเลยนะถ้าเปรียบเทียบว่าศีลท่านอุปมาเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะศีลเหมือนกับแผ่นดินมรรคผลนิพพานนี่เหมือนกับองค์พระเจดีย์ใหญ่ๆไม่มีใครสร้างเจดีย์บนของเหลวหรอกฉันใดเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะศีลถือว่าต้องดีจึงจะได้บรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นประตูแห่งพระนิพพานทีนี้ถ้าหากว่าอ้าวถ้ารักษาศีลแล้วยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานล่ะจะว่าไงเนี่ยนะมันจะไม่ฟาวหรือมันจะไม่เป็นหมันหรือไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคุณยังไม่ได้นิพพานก็แสดงว่ายังมีเหตุมีปัจจัยให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอยู่ทีนี้ถ้าศีลดีศีเลนะสุขติงยันติผลแห่งศีลทำให้คุณเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะยังไงเสียก็เป็นมนุษย์ล่ะถ้าศีลนำเกิดหรือเกิดในสุขติโลกสวรรค์สามารถเกิดเป็นเทวดาได้ทีนี้ถ้าหากว่าศีลผลของศีลข้อที่1ให้ผลคุณจะไม่อายุสั้นวันใครจะคิดฆ่าคุณก็ไม่ตายเนี่ยนะเพราะเป็นเหตุให้อายุยืนถ้าศีลข้อ1มันให้ผลนะไม่มีใครฆ่าฉันฆ่าตัวเองก็ได้เนี่ยนะเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราได้ข่าวว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยนะไอ้ที่เราเหตุผลแบบโลกเขาว่าเพราะสอบไม่ได้บ้างเพราะมีปัญหาเรื่องชีวิตบ้างอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วนี้มันเหตุใกล้แต่เหตุไกลจริงๆอ่ะผลของการฆ่าสัตว์มันเป็นเหตุให้คิดฆ่าตัวตายนะคือคนเนี้ยถ้าไม่ฆ่าตัวตายจะต้องตายอยู่แล้วล่ะหมายความว่าผลของศีลเนี่ยนะแต่ทีนี้ด้วยกรรมบางอย่างมันทำให้เร่าร้อนคิดอยากฆ่าตัวตายเคยมีในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะในวินัยปิฎกตติยปาราชิกเรื่องมนุสวิกหะเรื่องฆ่ามนุษย์เนี่ยคือมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งประมาณ500รูปก็ไปขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้รู้อยู่แล้วว่าภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะในระยะเวลาเท่านั้นท่านเหล่านี้ทั้งหมดจะฆ่าตัวตายกันเนี่ยนะจะฆ่าตัวตายเพราะพระองค์ก็เลยให้กรรมฐานพอพระองค์ให้กรรมฐานเสร็จพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตประสงค์จะหลีกเร้นเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ห้ามใครเข้าเฝ้าห้ามใครเข้าไปเยี่ยมจะเข้าไปได้คนเดียวคือคนส่งอาหารเท่านั้นพระองค์ก็หลีกเร้นก็อยู่ทีนี้พระภิกษุเหล่านี้พอมาเจริญกรรมฐานก็เบื่อหน่ายร่างกายสะอิดสะเอียนโอ้อยากตายแล้วก็เลยบอกว่าท่านช่วยฆ่าผมทีถ้าท่านฆ่าผมนะผมจะให้บาตรให้จีวรท่านนะไม่ฆ่าตัวเองนะก็บอกว่าช่วยฆ่าผมให้ทีเถอะว่างั้นทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะฆ่าตัวตายกันบอกพระองค์รู้ถามว่าทำไมพระองค์ไม่ห้ามบอกห้ามไม่ได้เพราะว่าอุปนิสัยที่ภิกษุเหล่านี้เคยทำปาณาติบาตเคยฆ่าสัตว์เคยเป็นนายพรานเคยเป็นชาวประมงมาเนี่ยนะกรรมมันนั้นแหละเป็นอุปนิสัยให้คิดฆ่าตัวตายก็เลยทำให้ท่านเหล่านั้นอายุสั้นถ้าเหตุผลธรรมดาทั่วๆไปจะมองว่าโอ้ท่านคิดเรื่องนั้นท่านก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้มันเหตุผลแบบใกล้ๆรถชนกันตายเนี่ยสมมติว่ารถมันวิ่งมา180เนี่ยนะแล้วมาชนกันคร่อมเบรกไม่อยู่เนี่ยมาโทษเบรกได้ไหม แม้เบรกไม่ดีเลยอ่ะขับมาตั้ง180เนี่ยนะมาโทษเบรกไม่ดีไอ้คนโน้นมาตัดหน้าเองเนี่ยนะจริงแล้วก็รถมันวิ่งมาแรงเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะโทษก็โทษขับ180นั่นแหละทีนี้เหมือนกันอ่ะนะไอ้การที่คนมาอายุสั้นอาจจะโทษใกล้ๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมองไกลก็คือผลของการผิดศีลข้อที่1อย่างเบาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักษาศีลดีๆก็อายุเท่าของคุณแม่นะ85สบายเลยยังแข็งแรงมาฟังเทศได้กับเจ้าล่ะนะคนเนี่ยหารสักครึ่งนึงก็ยังมาไม่ได้เลยนะสัก45นี่ก็กระพร่องกระแพร่งกระโผลกกระเพลกเต็มดีแล้วล่ะนะงั้นก็ถ้าศีลไม่ดีก็ตายไปตั้งเยอะแล้วงั้นทั้งรุ่นเนี่ยเหลือกี่คนเชียวงั้นเพราะฉะนั้นศีลดีเนี่ยทําให้อายุยืนเนี่ยนะนึกถึงพ่อเพื่อนอาจารย์เกษดามั้ยโอ้โหอายุ93ยังแข็งแรงกันเลยนะของมาถ้าสักครึ่งนึงของแกนี่ก็จะแย่เหมือนกันนะดูท่าก็อายุ93เนี่ยยังแข็งแรงไปแอลไนท์แอลไนท์ได้มองไม่ค่อยจะเห็นแต่ก็อยากดูนะถ้ามองเห็นจะขนาดไหนเห็นรัศมีสั้นๆก็อยากดูกับเขาเหมือนกันนะก็บอกว่าถ้าคนตาไม่ค่อยดีนะถ้าได้ยินเสียงนะเขาถามว่าเอ๊ะคนที่พูดนั่งงามไหมเหมือนกันก็อยากเห็นอยู่ดีมีหน้ารูปตัณหามันจึงสร้างตาอีกต่อไปเนี่ยนะไม่เลิกลาเนี่ยนะก็มีคนคนหนึ่งพิการทางตาเขาก็ได้ยินเสียงก็ถามว่าเออนี่คนพูดนี่สวยไหมก็ว่างั้นขนาดนั้นก็ยังอยากรู้ทางใจอีกว่างั้นก็ให้รู้ว่าเออตัณหาไม่ธรรมดาจริงๆนะมันไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ยังไง ทีนี้ศีลทำศีลข้อที่หนึ่งให้อายุยืนอย่างที่ว่าอันนี้สองข้อที่สองก็ทำให้มีโภคะมากทำให้มีทรัพย์มากทรัพย์สินไม่เสียหายด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมด้วยลูกที่ไม่ดีเอาไปผลาญเป็นต้นเนี่ยนะก็บางคนเนี่ยนะพอหาทรัพย์มาได้หน่อยเนี่ยนะออกมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งให้ลูกและลูกก็ไปขับซิ่งนะไปชนคนตายตัวเองก็เอามาพาดต้องไปจ่ายทางโน้นจ่ายค่าลูกแล้วเลี้ยงลูกจนตายเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ศีลที่รักษาไว้ไม่ค่อยดีก็ทำให้เสียหายในด้านทรัพย์สินก็นิยมอยู่คนหนึ่งที่พนมสารคามนะที่พนมสารคามนะแกมีบ่อกุ้งตั้งหลายบ่อไปกู้ธนาคารมาตั้งเยอะก็พรุ่งรถเนี่ยมาจอดแล้วล่ะข่าวว่ารถเนี่ยจะมาจอดจากวิทกุ้งอ่ะนะจากเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเก็บกุ้งอ่ะคือเขาจะกู้กุ้งอ่ะนะก็คือสูบน้ำใช่ไหมจะสูบน้ำจากบ่อแล้วก็เก็บกุ้งเนี่ยขึ้นรถเทเลอร์ใหญ่ๆเลยรถแช่แข็งอ่ะนะทีนี้รถมาจอดแล้วพอดีฝนมันตกทีนี้ไอ้ฝนเจ้ากรรมมันตกมันก็ไม่ตกเลิกสักทีหนึ่งมันก็ตกอยู่นั่นแหละตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกน้ำท่วมบ่อกุ้งหมดเลยนะท่วมบ่อกุ้งแล้วมันก็พัดกุ้งหนีไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนอยู่แถวๆนั้นเศษๆเนี่ยก็เก็บกุ้งได้คนละหลายสิบกิโลกันเหมือนกันไอ้เจ้าของเนี่ยเขาจะเป็นลมเป็นแรงก็ได้ก็หลังจากนั้นอีกไม่นานเจ้าของทั้งคู่ฆ่าตัวตายหมดเลยที่ฆ่าตัวตายนี่เพราะว่าหวังว่าจะเก็บไอ้ช่วงนั้นอ่ะพอดีนะจะกู้กุ้งเสร็จแล้วก็จะเอาอันนี้แหละไปเป็นค่าจ้างแล้วก็จะได้ไปจ่ายธนาคารพอดีน้ำฝนมากวาดล้างไปหมดทั้งคู่ก็ฆ่าตัวตายเนี่ยนะก็ผลอทินนาทานอย่างเบาแล้วก็ผลปานาติบาตอย่างเบามันให้ผลทีนี้ในภาคเหนือเรานี่เมื่อไม่นานปีที่แล้วฟังข่าวหนึ่งก็บอกโอ้เจ้าของสวนลำไยเจ้าหนึ่งบอกลำไยเขาดกมากเลยเขาก็ดีใจเขาก็สร้างความหวังอย่างเต็มที่ว่าปีนี้จะเก็บลำไยขายแล้วก็แหมหนี้สินมันก็คงจะหลุดไปเยอะละว่างั้นสบายแน่ยิ้มแป้อยู่ตั้งนานฝนเจ้ากรรมก็มาพัดกิ่งลำไยนี่หักระเนระนาดหมด 2-3 วันเจ้าของก็เลยฆ่าตัวตายเลยนั่นนะก็พันให้เห็นว่าถ้าผิดศีลข้อที่2เนี่ยนะเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ไอ้บาปที่เคยทำผิดข้อที่1ก็คิดทำให้คิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายอีกเหมือนกันเนี่ยนะถ้าอย่างข้อที่3เนี่ยนะเป็นโรคถ้าผิดศีลข้อนี้มันสังคมรังเกียจว่างั้นเถอะไปที่ไหนก็ศัตรูมากก็ไม่มีใครชอบอยู่แล้วนะฉะนั้นศีลข้อ3เนี่ยผิดไม่ดีเนี่ยนะถ้าเค้าเรียกว่าเป็นโรคทําให้สังคมรังเกียจใครเคยสังเกตมั้ยมันจะมีคนบางคนนะถ้าคนนี้พูดแล้วเป็นได้ผิดเลยถ้าคนนี้ทําอะไรสัก1อย่างเนี่ยต้องผิดหมดเลยคนจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเค้าจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างคนแบบนี้แสดงกิริยาอย่างใดนะคนจะไม่ค่อยชอบอันนี้คนประเภทนี้ผมมาเห็นละเคยรู้จักเหมือนกันถ้าคนนี้พูดอะไรเป็นได้ผิดหมดนะถ้าคนอื่นทำไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือเป็นการผิดผลของผิดศีลข้อที่3ถ้าผิดศีลข้อที่4เนี่ยเกิดมาถูกหลอกตลอดเลย เนี่ยนะแล้วก็อย่างว่านะสุขภาพทางปากทางฟันเนี่ยก็จะมีปัญหาอันนะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เช่นอ้วนเกินไปก็บอกว่าอ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปอะไรที่มันเกินเกี่ยวกับร่างกายนะให้รู้ว่าผิดศีลข้อทางวาจาทั้งนั้นแหละข้อ4เนี่ยนะมันถ้าใครอยากงามก็รักษาวาจาเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะถ้าไม่อยากงามก็ว่าไปเนี่ยนะก็พูดมากๆเดี๋ยวก็ไม่งามเองแหละเสร็จแล้วก็ถ้าข้อ5นะถ้าอยากมีสติปัญญาก็หลีกเลี่ยงยาพิษได้ก็เป็นดีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ข้อ5นั่นแหละเป็นเหตุให้มีความเป็นบ้าเป็นที่สุดเนี่ยพระองค์ตรัสไว้ในสุตตนิบาตว่าสุราเนี่ยนะอย่างเบาก็ให้มีความถึงความเป็นบ้าเป็นที่สุดถ้าหลีกได้เว้นได้งดได้ก็เว้นไปเถอะแต่ถ้าทำใจได้มันจะบ้าบ้างก็ช่างมันอย่างเงี้ยนะตอนดื่มก็โง่บ้างบ้าบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าชาติหน้าเกิดมาอีกมันจะเคล้ามันจะบ้าเข้าปัญญาอ่อนก็ทำใจได้ถ้าอย่างนี้ก็ตามใจพระไม่เกี่ยวเหมือนกันแต่ถ้าทำใจได้ว่าท่านไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็หลีกเลี่ยงซะมันมีน้ำอย่างเดิมให้ดื่มตั้งเยอะแยะไปเนี่ยนะฉะนั้นศีลเนี่ยถ้าผู้ที่รักษาดีก็มีคุณอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราเห็นผู้มีความสุขทุกวันที่เห็นนะผู้ที่มีความสุขเนี่ยนะเช่นอายุเขายืนยาวที่เห็นเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เราเห็นให้รู้เถอะว่าศีลข้อนี้เขาดีถ้าหากว่าดูว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมากอันนี้ก็เป็นผลของศีลข้อที่2เนี่ยนะเนื่องจากเขารักษาศีลข้อที่2มาดีแต่ทีนี้บางคนอ้าวเขารวยเพราะเขาโกงเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้นึกสงสารเขาเอาไว้เถอะเนี่ยนะเพราะว่าชีวิตของเขาก็อายุจริงๆแล้วไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาตายไปเขาจะน่าสงสารขนาดไหนบางคนเนี่ยนะถึงกับทำชั่วเพื่ออ้างว่าฉันเนี่ยที่ทำชั่วก็เพื่อเหตุแห่งลูกแห่งหลานเคยมีเปรตตนหนึ่งโวยวายเหมือนกันเปรตโวยวายเหมือนกันเสียงครวญมาจากเปรตก็ครวญว่าไอ้ตอนมีชีวิตเนี่ยเขาอุตส่าห์ทำความชั่วหาทรัพย์สินเอาไว้อย่างมากมายนะไว้ให้ลูกแต่ลูกมันก็มัวแต่ทะเลาะกันมันก็เลยไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้เปรตอะไรที่ไหนหรอกเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาไปเกิดเป็นเปรตเพราะลูกก็สึกชิงมรดกอยู่ทางนี้นะเปรตก็หิวโหยอยู่ทางนั้นไปทีนี้ก็นึกว่าเป็นความดีความฉลาดที่ตัวเองเนี่ยอุตส่าห์ทำบาปมาตั้งเยอะแยะเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานมันเสร็จแล้วลูกหลานก็มัวแต่ทะเลาะกันตัวเองก็ไปเกิดเป็นเปรตทีนี้เสียหมดเลยใช่ไหมเพราะถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไปสำนึกในตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเนี่ยแต่ก็บางคนก็สำนึกได้ก็ยังดีแต่ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยจบกันเลยถ้าเกิดถามเขามีเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ว่านรกกับเดรัจฉานไหนดีกว่ากันก็บอกว่าเดรัจฉานดีกว่าเพราะมันเจ็บมันปวดน้อยกว่าทีนี้ถ้าเปรตกับเดรัจฉานไหนดีกว่ากันเปรตดีกว่ายังพอจะรับส่วนบุญส่วนกุศลให้บ้างว่างั้นเขายังทำบุญแล้วก็ยังขมุบขมิบกันนะก็แปลว่าอันนั้นก็แปลว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็ถามว่าเป็นมนุษย์กับเป็นเปรตไหนดีกว่ากันอันนี้มนุษย์ดีกว่าเห็นไหมแต่ไม่ค่อยแน่ใจนะถ้าไปเกิดอินเดียตอนนี้หมายตอนขึ้นเขาขี้จะโกรธนี่มันนึกถึงเปรตวัตถุคิดถึงไอ้วินีตวัตถุจตุถะปาราชิกคิดถึงลักษณะสังยุตทันทีเลยนะก็เราขึ้นมันขึ้นค่าขึ้นบันไดเหมือนดอยสุเทพนะแต่มันขึ้นยาวกว่าแต่ไม่ชันแบบนั้นก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันไหนสองฝากทางมันก็จะมีพิการตาบ้างพิการแขนพิการขาแมลงวันแมลงหวีตอมไปหมดนะแล้วก็แบมือขอทานเหมือนกันก็บอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระลักษณะกับพระโมคคัลลานะเวลาลงจากเขาขี้จกูดหรือขึ้นเขาขี้จกูดก็จะเห็นเปรตกันนะของมาบอกว่าไม่ต้องเห็นแบบนั้นก็ได้เห็นแบบนี้ก็พอแล้วว่างั้นชี้ให้คุณนภาดูเรื่อยๆวันนี้คุณนภาดูเอาไว้คงไม่ใช่ขวัญตานะแต่เป็นขวัญใจนะเอาไว้เตือนว่าเนี่ยนะถ้าฉันประมาทฉันก็จะเป็นเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้อย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยนะก็ทำเหตุเพื่อจะอย่าได้เป็นเช่นนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าปฏิปทาเพื่อเป็นเปรตก็คือเนี่ยนะก็คือกรรมทั้งหลายแหละประเภทผิดศีลทั้งหมดนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตบางกลุ่มเนี่ยเป็นผลจากอทินนาทานเนี่ยนะบางพวกก็เกิดจากปาณาติบาตทีนี้ถ้าไปเมืองราชคฤห์เนี่ยนะเมืองขึ้นเขาขี้จกูดเนี่ยเขาขี้จกูดก็คือภูเขานกแร้งเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองเขาบอกว่าเป็นเมืองนครแห่งเปรตเนี่ยล้อมอยู่เนี่ยนะเป็นเรียกว่าเมืองเปรตเนี่ยจะล้อมนครนี้อยู่อีกครั้งหนึ่งทีนี้เปรตเนี่ยมันจะมีเปรตกลุ่มเปรตชิ้นเนื้อก็มีกลุ่มเปรตที่เป็นร่างกระดูกก็มีกลุ่มเปรตที่เป็นว่าเอาหัวเอาไว้ที่ท้องก็มีอย่างเงี้ยนะเรียกว่าตัวกระพันเนี่ยนะก็มีเปรตหลายประเภทด้วยกันพูดถึงว่าเปรตชิ้นเนื้อเนี่ยนะอย่างที่มีเป็นเปรตชิ้นเนื้อเ เป็นก้อนเนื้อลอยๆเนี่ยนะเป็นแต่ก้อนเนื้อเฉยๆแต่เป็นเปรตซึ่งมีพวกแรงพวกกามาจิกมาทึงอยู่เนี่ยทีนี้พระโมคคัลลานะท่านเห็นแล้วท่านยิ้มยิ้มไม่ได้ยิ้มถากทางย่อเย้ยอะไรหรอกท่านยิ้มว่าเอออัตภาพเห็นปานนี้ก็มีอยู่เนาะแล้วท่านก็บอกว่าท่านพ้นจากสภาพแบบนี้แล้วว่างั้นไม่ต้องไปเกิดแบบนั้นอีกแล้วของเราเห็นแล้วยิ้มแป้เลยมั้ยยิ้มไม่ออกเลยนะถึงเราเองทําไม่ไปรู้มรรคผลก็จะเป็นเช่นนี้ว่างั้นน่ะทีนี้ของท่านพอท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ก็เล่าว่าอดีตเนี่ยเขาเป็นคนข้ามเนื้อในเมืองนี่แหละในอดีตนะอดีตเขาเป็นคนขายเนื้ออยู่ในเมืองราชครึกนี่แหละว่างั้นถ้าตายจากคนฆ่าเนื้อขายเนื้อฆ่าเนื้อเนี่ยก็ตกนรกพอจะพ้นจากนรกนะคือมันจะไหม้อยู่ในนรกก่อนมันจะไหม้อยู่ในนรกแล้วก็วันที่จะสิ้นกรรมจากนรกนะชิ้นเนื้อมันโผล่แวบมาทางความคิดนะสัตว์นรกเขาคิดถึงก้อนเนื้อได้กรรมอันนั้นแหละกรรมที่เคยนะก็เกิดปฏิสนธิเป็นก้อนเนื้อลอยในอากาศพอดีเลยเป๊ะเลยนะพวกแรงพวกกาก็จิกทึ่งกันเพราะฉะนั้นนี่กรรมทั้งหลายนะถ้าไปใครไปคิดถึงกรรมชั่วได้เวลาใกล้จะตายนี่แหมเสียหายจริงๆเลยนะชีวิตนี่อาภัพก็ตอนนั้นแหละจะได้ดีจะตกยากไปอยู่แถวๆนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลเป็นต้นเนี่ยให้มากๆให้บ่อยๆเอาไว้ถ้าเกิดวับขึ้นมาเคยทุบหัวปลาโป๊กนึงอ่ะนะมาบอกมาหรอกเพราะฉะนั้นเค้าเคยทําเหตุที่ไม่ค่อยดีเอาไว้ถ้าประมาทนี่แย่แน่คิดไว้ในใจนะถ้าเราพลาดเนี่ยตกนรกแง่ๆอยู่แล้วนั้นคติเรานะถ้าฝึกฝนหรือเจริญสมณธรรมได้ดีอาจจะปิดอบายกับเขาได้บ้างแต่ถ้าหากว่าทำไม่ดีเนี่ยบ้านเก่าอยู่แล้วกลับบ้านเก่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นน่ากรุณาตัวเองให้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นสมาทานและลึกถึงคุณของศีลเอาไว้ดีนะสีเลนะสุขติงยันติศีลก็จะปิดอบายว่างั้นเถอะมีต้นไม้อยู่ข้างทางอยู่ต้นหนึ่งเขาชื่อต้นปิดอบายเบิกฟ้าว่างั้นมันปิดไม่ได้หรอกต้นไม้ถ้าปิดได้พระจะซื้อแจกโยมกันมั้งเนี่ยนะหรือจะทำบุญผ้าป่าซื้อต้นไม้ปิดอบายเบิกฟ้าแจกกันทุกคนให้มันกว้างๆไปแต่มันปิดแบบนั้นไม่ได้หรอกตัวที่ปิดอบายเบิกฟ้าได้อย่างแท้จริงก็คือกุศลศีลนั่นแหละเพราะฉะนั้นศีลถ้ารักษาแล้วก็ตัวเองก็ไม่ต้องตำหนิตัวเองผู้อื่นก็พิจารณาดูแล้วก็ไม่ตำหนิเป็นเหตุให้ปีติปราโมทย์เป็นฐานแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยจึงดีด้วยประการฉะนี้วันนี้ก็คงสมควรแก่เวลา